เทปธรรมะชาวอโศกหมายเลข150ชุดนี้มีอยู่ด้วยกัน2ตลับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังการอบรมธรรมะเช้าโดยพ่อท่านพระโพธิรักษ์ที่พุทธสถานสันติอโศกสำหรับการบรรยายในวันนี้ขอให้ชื่อว่าอะไรก็ไม่มี เรามาตั้งใจเรียนต่อกันอีกแล้วผู้ที่ฟังไม่ปฏิปต่อก็พยายามตามตั้งอกตั้งใจตามดูดีๆเพราะว่าการเรียนหรือว่าการทำวัดเช้านี่เราทำวัดเป็นเรื่องติดต่อแล้วก็ยิ่งเป็นภาวะลึกซึ้งเป็นธรรมะระดับสูงมีเบื้องต้นทำกลางบรรปลายซับซ้อนอีกหลายรอบหลายชั้นผู้ใดที่ไม่ได้ฟังติดต่อติดตามมาไม่มีพื้นฐานสำคัญสำคัญอยู่ก็ต้องตั้งใจดีๆอย่างน้อยที่สุดเราก็พอจะรับได้บ้างบางช่วงบางตอนที่อธิบายเป็นรอบซ้อนบางทีก็พูดหยาบผสมในวงวัฏฏะของความหยาบนั้นเพื่อยกคำประกอบอธิบายขึ้นมาให้เทียบเคียงกับความละเอียดละออก็ได้ทำอยู่เสมอนะเพราะฉะนั้นเราก็จะจับเอาได้ในรอบไหนก็เอาฟังไปเมื่อเราศึกษาตั้งใจศึกษาเราเรียนแล้วเราก็ไปเรื่อยๆเราได้มาถึงตอนที่ขยายความซ้อนซับซ้อนลงไปอีกถึงสภาพของผู้ที่มีอาพาธนะยังมีอาพาธอยู่ในลักษณะต่างๆเพราะงั้นก็ลองสังเกตนะตั้งแต่อาพาธในลักษณะของเมื่อเรานึกว่าเรามีอากาศเรามีความว่างความโปร่งเสร็จแล้วเราก็ยังมีการติดความว่างความโปร่งนั้นนี้เป็นอาพาธอย่างหนึ่งที่เราติดนะติดความว่างความโปร่งของอากาสานัญจายตนะถ้าติดเข้าก็เป็นพรหมเรียกว่าเป็นพรหมมีผู้ที่เป็นไปได้จริงบริสุทธิ์สะอาดมาจริงจิตขึ้นถึงภูมิจริงไม่ใช่หมายความว่าเราเข้าใจภาษาว่าอากาสานัญจายตนะพรหมหรือเราเองเรามีจิตว่างชั่วคราวแล้วเราก็โดยอริดอร่อยชั่วคราวอาจจะว่าเป็นพรหมก็เป็นพรหมเป็นพรหมชั่วคราวเดี๋ยวตกจากฐานพรหมอีกลงมาอยู่ฐานอบายก็ได้ฐานอื่นก็ได้นะก็ถูกแล้วเรารู้ลักษณะถ้าเผื่อว่าเป็นพรหมแท้ๆเป็นบุคคลก็หมายถึงพระอนาคามีทีเดียวหมายความว่าเขาไม่ติดแล้วกิเลสหยาบเขาล่อนกามราคะปฏิฆะหยาบล่อนไปแล้วแล้วเขาก็มาสู่ภูมิอย่างนี้ภูมิของหยาบในโลกเขาหลุดจริงๆเขาไม่ไปเสพติดเขาไม่ไปคลุกคลีเกี่ยวข้องกันแล้วเพราะว่าจิตมันปลดปล่อยจริงจิตมันวางจริงไม่ใช่การตั้งใจอยู่แต่ว่าได้ปฏิบัติลดละปลงวางจิตนายคลายหรือจางคลายมาโดยสัจจะแล้วของคนผู้นั้นจึงเรียกว่าพระอนาคามีหรือเป็นพรหมพรหมคือฐานพระอนาคามีฐานพรหมที่แท้จริงนี่เป็นพระอนาคามีเป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวด้วยโลกกามพรหมไม่โลกไม่ใช่คนเสพกามพรหมนี่คือพรหมจรรย์พรหมจรรย์ไม่เสพกามโดยเฉพาะเรื่องผู้หญิงผู้ชายรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสลาภยศเป็นฐานต่ำทั้งสิ้นก็พรหมอาจจะติดสรรเสริญหรือว่าอนาคามีติดสรรเสริญนั่นเป็นฐานของพระพรหมธรรมดารูปพรหมทีนี้ขณะที่เรากำลังพูดถึงนี้มันขั้นอรูปพรหม อรูปประพรมเศษเสี้ยวของกามเกลี้ยงสิ้นแม้รูปรูปจิตอรูปจิตแบบกามเกลี้ยงสิ้นลาภยศเกลี้ยงจิตใจว่างสะอาดหมดจากลาภยศอย่าว่าจะลาภยศเลยแม้แต่สรรเสริญแม้แต่สุขที่เป็นสภาพภพชาติของอัตภาพอื่นๆที่มีรูปมีร่างมีอัตตาตัวตนที่เป็นตัวเป็นตนหยาบเป็นเมืองพรหมเป็นสวรรค์วิมานเป็นอะไรต่ออะไรเข้าใจหมดแล้วไม่ติดแล้วเป็นจิตว่างๆแล้วจิตโปร่งๆเฉยๆแล้วรู้อาการรู้อารมณ์แล้วได้รับอารมณ์เสวยอารมณ์แล้วเสวยอารมณ์อากาศปริเฉทรูปหรือเป็นสภาพของจิตว่างๆอาโลกอากาสะหรืออาโลกหรือปริเฉทรูปจิตว่างแล้วเสวยอารมณ์นั้นแล้วติดการติดอารมณ์นั้นยังเป็นอาพาธพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ชัดแม้แต่การติดอากาสานันตาจัญจายตนะนั้นยังเป็นอาพาธของเธอประการหนึ่งเป็นอาพาธเป็นความเป็นโรคซึ่งยังไม่ใช่ความบริสุทธิ์บริบูรณ์เพราะเราเองเราต้องรู้ให้ชัดเข้าใจให้ชัดต่ออาการต่ออารมณ์เมื่อรู้แล้วเป็นได้แล้วเราก็ใช้อาศัยเท่านั้นเหมือนกับเราเองเราเป็นคนมีสมบัติเรามีถ้วยโถโอชามเรามีเตียงมีตังเรามีเสื้อมีผ้ามันก็อาศัยใช้มันใช่ของเรามันจะสูญจะหายหรือมันจะเสื่อมจะโทรมไปมันก็เป็นของธรรมดาแม้แต่ที่สุดอันโจรลักไปไฟไหม้เสียมันก็สูญได้มันก็ไม่ใช่ของเราเราไม่ได้ทุกข์เพราะมันต้องสูญไปจากเราพรากไปจากเรามันจะไม่มีในตอนนี้เราไม่ได้ใช้ถ้วยโถโอชามจนลืมเราไม่ได้ใช้เป็นปีหลายปีถ้วยโถโอชามนั้นเราก็ไม่ได้ใช้ดีไม่ดีนั้นไม่ได้ใช้แล้วมีคนเอาไปซะด้วยแล้วก็ลืมหายไปเลยเราก็ไม่ได้ห่วงหาอาวรณ์เพราะไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ของเราเราไม่ได้ห่วงไม่ได้หาไม่ได้อาวรณ์อะไรไม่ได้ติดไม่ได้ยึดมันก็จากพลากไปเป็นธรรมดาหรือมันจะเสื่อมสลายแตกแยกธาตุไปแล้วก็ช่างมันเพราะฉะนั้นแม้แต่อากาศธาตุมันก็ไม่ใช่เรื่องของเราที่จริงอากาศธาตุนี้เนื่องด้วยอารมณ์นะซึ่งเราผ่านมาแล้วสรุปกันมาแล้วว่าแม้แต่ว่างคำว่าว่างคำนี้ไม่ได้เกิดนอกจิตว่างคำนี้เกิดอยู่ที่จิตคำว่าว่างนี้ก็คือเรื่องของจิตท่านพุทธทาสถึงจำเป็นต้องใช้คำว่าจิตว่างไม่ใช่ความว่างที่หาได้เกี่ยวกับจิตไม่เสร็จแล้วก็ต้องมาเถียงกันกับคึกฤทธิ์เพราะว่าคึกฤทธิ์ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องของศาสนาแล้วก็เถียงข้างๆครูเล่นคารมอะไรไปตามเรื่องตามราวจะไปเรียกว่างก็ว่างที่ไหนมันก็ว่างที่ว่างอากาศว่างสุญญากาศว่างมันก็ว่างแต่มันไม่ใช่อารมณ์นิพพานไม่ใช่ฐานนิพพานไม่ใช่เรื่องของมนุษย์ที่จะใฝ่หาอารมณ์นี้หรือเป็นปรมัตถ์ไม่ใช่เรื่องของปรมัตถ์แม้ผู้ใดที่จะรู้แจ้งก็จะรู้แจ้งจุดสำคัญนี่ว่ามันเรื่องของจิตว่างนี่มันจิตว่างจิตมันว่างจากสภาพอะไรหลายๆอย่างที่เรากำลังอธิบายกันแม้แต่ว่างมาจากอารมณ์ที่ไปติดยึดในกามในภพอะไรต่างๆนานาที่เราอธิบายไปแล้วจะเห็นอารมณ์นั้นเองโดยตนผู้นั้นจะรู้จะเข้าใจเสร็จแล้วเรายังไปสำคัญมั่นหมายว่าเป็นของเราไม่ได้เสพอารมณ์นี้นั่นเป็นอาพาธแต่ถ้าเรารู้แล้วเราก็ไม่มีปัญหาอะไรแม้แต่บางขณะเราจะอยู่ในอารมณ์อื่นซึ่งเป็นอารมณ์ที่สังขารปรุงสร้างเป็นไปเราก็ไม่ได้โหยหาอาวรณ์บางทีอาจจะหนักเหน็ดเหนื่อยอยู่ด้วยซ้ำเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องแช่อารมณ์อยู่ที่ว่างนั้นแต่เมื่อเวลาที่เราจะเลิกจากอื่นหรือเราต้องการที่เราจะพักว่างโล่งแล้วก็โล่งได้ตลอดเวลามันอยู่ที่เรามันไม่มีที่สิ้นไม่มีที่สุดมันอนันตังเมื่อไรเมื่อไรมันก็มีจะเอ้าเมื่อไรมันก็ได้มันไม่มีขีดไม่มีอะไรมาคล้องไม่มีอะไรมาขั้นเลยมันได้โดยง่ายได้โดยตลอดเวลาเมื่อไรเมื่อไรมันก็จะว่างก็ว่างมันมีลักษณะหลายอย่างที่บอก ให้ผู้ที่บรรลุถึงหรือผู้ที่ได้นั้นว่าเป็นอย่างไรคุณจะต้องฟังดีๆมันเป็นสภาพที่ได้แล้วได้เลยแม้เราไม่อยู่ในอารมณ์นั้นเราก็จะได้อีกเมื่อไหร่เราก็ได้ตอนไหนเราก็ได้แล้วเราก็ไม่หลงว่าเป็นของเราด้วยไม่หลงติดหลงอะไรนะผู้ที่สามารถได้จริงมีจริงเป็นจริงได้จะรู้สึกเองว่าเออมันมีฐานอาศัยมีสันตวิหารมีของที่สบายแล้วมันเป็นวิญญาณด้วยอันเดียวกันอย่างที่พิสูจน์ให้ฟังแล้วนะว่าสภาพนี้เป็นสภาพของอารมณ์เดียวกันหมดเลยแต่เป็นแต่เพียงว่าเราอธิบายด้วยความหมายแยกกันไม่ออกเหมือนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อากาสาวิญญาณัญจาอากินจัญญายตนะก็แยกไม่ออกเหมือนกันกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันเป็นลักษณะจิตจิตนี้คือก็วิญญาณวิญญาณัญจายตนะมันคือตัวธาตุรู้วิญญาณและมันก็มีอาการว่างและมันก็มีอาการไม่มีอาการอากินจัญญาอากินโจมันก็มีทั้งสภาพไม่มีแล้วมันก็มีทั้งสภาพมีว่างๆและมันก็เป็นธาตุรู้เป็นวิญญาณอันแท้มันแยกกันไม่ออกหรอกดังที่ได้เอาทำเป็นสมการว่าอนันโตอากาโสติมันก็เท่ากับอนันตังวิญญาณันติอนันโตกับอนันตังมันตัวเดียวกันเท่านั้นเองลากหางผิดกันหน่อยเท่านั้นเองที่จริงก็ตัว x เหมือนกันค่าสมการนี้ xx ค่าออกมันก็เท่ากันอากาโสติก็เท่ากับวิญญาณันติอากาศก็เท่ากับวิญญาณวิญญาณก็เท่ากับอากาศวิญญาณก็เท่ากับว่างๆว่างๆก็เท่ากับวิญญาณวิญญาณนี้ก็เป็นของว่างๆของว่างๆนี้ก็คือวิญญาณหรือจิตนั่นเองจิตนี้ก็เท่ากับของว่างของว่างนี้ก็เท่ากับคือจิตแต่จิตมันเป็นธาตุรู้นะมันรู้ว่าว่างว่างคืออะไรแล้วมันเสวยอาการนั้นเองซะด้วยมันเท่ากับนี่ไม่ใช่เท่ากับอยู่คนละฝั่งเลยที่จริงมันเป็นเนื้อเดียวกันซะด้วยจิตมันก็ว่างๆอย่างนั้นเพราะฉะนั้นลักษณะนี้เราเป็นลักษณะผู้จบจึงจิตนี้จึงเป็นจิตวิญญาณังอนิทัศนังอนันตังสัพพโตปพังนะที่ได้ว่ายกบพระบาลีนี่มาใส่หมดเลยในหน้า579นะเอทัปปทวีจะอาโปจะวาโยนคาทติเอทรัตสัญจะทีคันจะอนุทุลังสุภาสุพังเอทนามัญจะรูปัญจะอเสสังอุปรุจติวิญญาณัสสนิโรเทนะไอตัวนี้เป็นตัวไขตัวนี้สำคัญวิญญาณัสสนิโรเทนะเอเทตังอุปรุจติติเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่สุดความเข้าถึงที่สุดคือลักษณะอาการอย่างนี้มันเป็นวิญญาณเป็นวิญญาณมันสำคัญวิญญาณสะอาดวิญญาณที่จะชี้ให้ใครดูก็ไม่ได้มันก็เป็นวิญญาณธาตุวิญญาณอยู่อย่างนั้นเมื่อไรมันก็มีวิญญาณในตัวเราอนันตังสัพพโตปพังเมื่อเราเข้าไปดูสภาพของจิตแล้วจิตของพระอรหันต์เป็นจิตอย่างนี้ท่านจะก็สว่างสวยโปร่งใสอยู่ธรรมดาเรียกว่าวิญญาณประพัดสอนหรือจิตประพัดสอนลักษณะอย่างนี้แหละท่านอธิบายไว้ในแง่เงื่อนที่ให้เรารู้ว่าเอทัปปทวีจะอโปจะวาโยนคาตติเพราะว่าดินก็ดีน้ำก็ดีลมก็ดีที่จริงมันน่าจะมันมีเท่านี้จริงๆในพระบาลีมันไม่มีคำว่าเตโชนะไม่มีคำว่าเตโชมีคำว่าปฐวีอาโปวาโยนะไม่ยังลงไปในทีนี้เคยอธิบายสู่ฟังมาแล้วก็จะขออธิบายวันนี้อีกว่าที่ท่านบอกว่าไม่มีดินไม่มีน้ำไม่มีลมหยั่งลงตั้งลงไปในธาตุนี้นั่นน่ะโดยความจริงแล้วธาตุวิญญาณเนี่ยเอาดินไปยัดเข้าไม่ได้หรอกดินมันจะเข้าไปอยู่ในวิญญาณไม่ได้มันของหยาบมันคนละเรื่องน้ำก็ตามลมก็ตามเอาไปยัดเข้าไม่ได้หรอกนะมันไปยัดเข้ามันคนละธาตุธาตุลมก็ธาตุอยู่ข้างนอกนี่เราจะรู้ถ้าว่าปฐวีธาตุคืออย่างไรอาโปธาตุคืออย่างไรวาโยธาตุคืออย่างไรมันก็เป็นสภาพที่เรารู้อยู่มันเป็นมหาภูตรูปเพราะฉะนั้นในวิญญาณธาตุนั้น อะไรมันก็ยังลงไม่ได้จริงๆอะไรมันก็ยัดไปเข้าไปไม่เข้าหรอกแต่ว่าเมื่อเป็นธรรมาธิฐานแล้วมันไม่ใช่เรื่องของวัตถุแท่งก้อนเป็นดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุอย่างที่เป็นแท่งเป็นก้อนเป็นชิ้นเป็นอันแต่เอาลักษณะรูปเอาลักษณะรูปคืออาการของดินน้ำลมมันต่างกันอย่างไรมันลักษณะต่างกันอย่างไรลักษณะดินมันเป็นก้อนแข็งมันเป็นสิ่งตีไม่แตกมันเป็นสิ่งเกาะกุมเกาะกุมอย่างแข็งด้วยอาโปธาตุก็ยังเกาะกุมแต่ก็ยังเกาะกุมอย่างเหลวไปไหลมานุ่มนวมเนียมเนียมมีธาตุไหลธาตุเหลวเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นลักษณะจิตของผู้ที่เป็นจิตประพัดสอนจิตบริสุทธิ์แล้วนี่ไม่ติดตังแบบก้อนหินก้อนดินแข็งดื้อแข็งโดโดอยู่อย่างนั้นไม่เป็นอาการอย่างนั้นลักษณะอย่างนั้นไม่เป็นด้วยจึงเรียกว่านคาทติไม่มีอาการแข็งเปรียบประดุจคนดื้อด้านหรือคนติดยึดติดตีไม่แตกไม่เป็นหรือไม่เที่ยงไม่แท้เหลวไปไหลมาปัดแปดปัดแปดเหมือนอาโปธาตเหมือนน้ำธาตเหลวๆไหลๆก็ไม่เป็นจิตนี้มีความตั้งมั่นมีความเด่นชัดแน่ชัดจริงจังนะเป็นสภาพของน้ำธาตไม่มีเป็นสภาพของอย่างน้ำธาตุหรือลักษณะของอย่างน้ำธาตุไม่มีในอาการของจิตประพัดสอนนี้หรือแม้แต่จะไม่ตั้งมั่นวันไว้ได้เหมือนธาตุลมอะไรผิวๆอะไรแผ่วๆอยู่ก็ไม่มีนิ่งสนิทนิ่งสนิทจะวันไว้แว่วแผ่วอะไรหรือว่ากระเซ็นกระสายอะไรเหมือนธาตุลมอ่อนพิ้วก็ได้แต่ไม่ต้องพูดถึงพายุนะไอ้ลมพายุเนี่ยมันไม่ใช่ละไอ้อย่างงั้นยิ่งไม่มีใหญ่ไอ้อย่างงั้นมันหยาบคายนี่แม้แต่ละอองธุลีแบบวาโยธาตุพิ้วพิ้วแผ่วๆวันๆไว้ไหวไม่หนักแน่นหนักแน่นไม่โยกโครงเป็นลักษณะเด็ดขาดเป็นลักษณะตั้งมั่นอย่างยืนหยัดยืนยงขนาดเหลวไหลอย่างน้ำธาตุนั่นก็หยาบไอ้นี่อย่างขนาดที่เรียกว่ามันเป็นจิตที่มั่นคงไม่หวั่นไหวอะไรเลยไม่พลิ้วไม่แผ่วนะไม่พลิ้วไม่แผ่วไม่บอบไม่แหวกอะไรเรียกว่ายิ่งละเอียดอย่าอาการอย่างนี้ก็ไม่เป็นที่จิตนี่อธิบายลักษณะให้ฟังและต้องเข้าใจและก็ต้องรู้อาการลักษณะอย่างนี้ตรวจจิตด้วยเพราะไม่ฉะนั้นจะไปพาซื่อว่าโอ๊ยไม่วิญญาณไม่ใช่ไม่มีดินยังไม่ลงก็วิญญาณมันยังไม่ลงอยู่แล้วดินจะไปยัดเข้าไปในวิญญาณได้ยังไงมันคนละเรื่องอันนึงมันมหาภูตรูปอีกอันนึงมันอุปาทายรูปมันคนละรูปคนละร่างคนละเนื้อคนละตัววิญญาณธาตุก็อย่างนึงรูปธาตุก็อีกอย่างนึงมันคนละเพราะฉะนั้นปรมัตถ์มันไม่ใช่รูปธาตุปรมัตถ์ไม่ใช่มหาภูตรูปไม่ใช่คนสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งของแท่งก้อนวิญญาณธาตุหรือนามธาตุไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นเพราะยังไงมันก็ยัดกันไม่เข้าอยู่วันยังค่ำแต่ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าสื่อแทนท่านตรัสนี่เป็นสื่อหมายความหมายเป็นภาษาแทนลักษณะนามธรรมหรือธรรมในธรรมถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ไม่ได้เราก็ไม่มีความหมายในสิ่งนี้และเราก็บอกว่าอ้าวก็ใช่สิจิตมันไม่มีอะไรยัดเข้าไปได้ดินเรายัดเข้าไปไม่ได้ตั้งลงอย่างลงไม่ได้มันก็เป็นสัจจะอยู่แล้วคุณไม่ต้องศึกษามันก็เป็นอยู่แล้วแต่เหตุผลอันนี้เอามาใส่เข้าไปโดยไม่มีความหมายโดยไม่มีการศึกษาไม่ได้การศึกษาจะรู้ได้ด้วยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เทียบเคียงลงไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นมันมีลักษณะอาการอย่างนั้นเป็นนามธรรมเป็นธรรมในธรรมแต่แม้ลักษณะอาการอย่างนั้นคุณเข้าใจความหมายไหมเมื่อเข้าใจแล้วคุณก็ดูที่จิตเราด้วยตรวจสอบด้วยความหมายเหล่านี้อีกอย่างนี้เรียกว่าภาษาพูดนี้มีประโยชน์เป็นทฤษฎีใช้การได้ไม่ใช่ภาษาแบบว่าอ้าวดินยังไม่ลงก็อย่างนั้นไม่ต้องพูดก็ได้นี่ก็มันของแน่ๆอยู่แล้วแต่คุณเองคุณติดตังแข็งแท่งก้อนดื้อด้านกระเด้งกระด้างอยู่หรือเปล่าถ้าเป็นคุณก็เป็นลักษณะของปฐวีธาตุหรือคุณยังเหลาะๆแหละๆแล้วเหลวไหลๆไม่เที่ยงไม่แท้ นงนงเนงเนงอยู่หรือเปล่าถ้าอย่างนั้นคุณก็เป็นอาโปธาต์ลักษณะอาโปธาต์หรือคุณเองคุณดีมากแล้วล่ะแต่ยังหวั่นยังไหวอยู่บ้างยังมีพริ้วๆแผ่วๆยังมีอาลัยอาวรณ์ยังมีอารมณ์เล็กอารมณ์น้อยอะไรเป็นวาโยธาต์อยู่คุณยังมีอยู่ไหมเหลือไหมถ้าไม่เหลือแม้แต่ปัทวีอาโปวาโยเมื่อกี้บอกแล้วว่าไม่มีเตโชธาต์ในพระบาลีก็ไม่มีเตโชธาต์ท่านน่าจะลืมหรือท่านไม่น่าจะลืมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไม่น่าจะลืมพระเกจิอาจารย์จดตกเหรอก็ไม่น่าจะจดตกเมื่อไม่จดตกเราก็พิจารณาได้ว่าไอ้เรื่องของเตโชธาตุนี่เป็นอุณหภูมิย่อมมีแม้อุณหภูมินี่ไม่ได้หมายความว่าร้อนเท่านั้นนะเตโชไม่ได้หมายความว่าความร้อนอย่างเดียวนะเตโชธาตุนี่เป็นอุณหภูมิร้อนก็ตามเย็นก็ตามอยู่ในใจมันแสดงถึงธาตุของอุณหภูมินี้ขณะนี้แล้วมันไม่ใช่ร้อนมันไม่ใช่เย็นมันวางมันว่างจากอะไรหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นในการที่จะร้อนจะเย็นอยู่นั้นมันเป็นสภาพทุกข์สุขที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเย็นเราเอาหมายเอานิพพานว่าเย็นซะโดยซ้ำไปเราจะไปเทียบค่าพวกเกี่ยวกับร้อนๆเย็นๆพวกนี้ถ้าจะพยายามอธิบายมันก็ได้นะแต่ว่ามันก็คงเป็นอุณหภูมิในส่วนเย็นแล้วถ้าธาตุที่เลยวาโยธาตุไปอีกวาโยธาตุก็เป็นบอกแล้วว่าละเอียดมันจะมีพริ้วๆแผ่วๆไหมมันสงบแล้วนะที่จริงนะไม่มีจิตละเอียดอ่านไม่ออกในลักษณะของวาโยธาตุนะถ้ายังหยาบคายอยู่อย่างก้อนดินก้อนหินมันก็คงจับได้ง่ายๆหรือมันเหลวไปไหลมากับเป็นลักษณะที่ไม่เที่ยงไม่แท้งเป็นพวกวิตกจริตเป็นหยาบใหญ่ๆก็เหมือนพวกวิตกจริตโลเละโลเลเลาะแหละจับจดเร็วๆไหลๆนะมันลักษณะตรงกันข้ามกันกับดินธาตุหรือปฐวีธาตุส่วนวาโยนั้นเป็นการล้างพวกหยาบพวกนี้ได้หมดนะยังเหลือเศษยังพริ้วๆแผ่วๆหรืออะไรอาวรณ์หรือว่ามีอะไรเกิดนิดๆหน่อยๆอะไรอยู่หรือเปล่าเบาๆมันต้องมีตาเบาๆดูทีนี้เลยไปจากอาโปธาตุนั้นเป็นลักษณะที่ยิ่งต้องสุขุมกว่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าจะหมายถึงเตโชธาตุมันก็เป็นลักษณะเย็นเย็นมากแล้วเย็นอย่างจะเป็นธาตุสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นอธิบายไปอีกมันก็จะต้องไปลงตัวที่มันก็สภาพเย็นแล้วพริ้วๆแผ่วๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ร้อนได้เริ่นอะไรแล้วเย็นมันก็ถ้าเย็นจัดเกินไปมันก็คงไม่ใช่ละเย็นจนเกาะติดเป็นดินธาตุมันก็กลับวนไปหาดินธาตุคือธาตุจับธาตุเกาะเพราะงั้นอันนี้ก็เข้าใจถึงลักษณะและเข้าใจถึงสภาพธรรมของความรู้ความหมายที่เราจะเอาไปใช้อ่านเอาไปใช้พิสูจน์เรื่องของจิตวิญญาณด้วยต่อมาเอทรัสสัญจะทีคันจะเอาอันนี้ก่อนนะไม่ว่ายาวสั้นรัศสะแปลว่าสั้นทีขะแปลว่ายาวสั้นก็ดียาวก็ดีก็ไม่มีลักษณะเป็นสั้นเป็นยาวนะทีนี้อีกแหละลักษณะนี้มันก็ถ้าเอาทางโลกก็ไปต้องไปวัดเป็นวัตถุแท่งก้อนเพราะความเป็นวัตถุแท่งก้อนมันไม่มีแต่จิตของเราเองเนี่ยเรามีลักษณะติดต่อหรือมีลักษณะสั้นจนกลายเป็นอุจเฉสั้นจนกลายเป็นอุจเฉทะคือไม่มีอะไรสืบต่อยาวจนเป็นทีฆะไม่รู้จักจบเป็นสัสตะก็ไม่มีลักษณะอย่างนั้นเป็นลักษณะลงตัวในตัววิญญาณก็รู้ว่าวิญญาณเกิดก็รู้เกิดตั้งอยู่ก็รู้ตั้งอยู่ได้ดับก็รู้ดับจะว่ามีระยะก็มีจะว่าสั้นก็มีระยะสั้นยาวตามกาละแห่งองค์ประกอบหรือปัจจัยเรียกว่าทีรัศทีฆะไม่ได้มีสั้นมียาวโดยหลงไหลอะไรอนุงทูลังอนุงหรืออนุแปลว่าละเอียดทูลังหรือถุดทุลังทุละนะแปลว่าหยาบคายมันไม่เป็นลักษณะละเอียดเกินไปไม่เป็นลักษณะหยาบเกินไปอีกแหละเป็นสิ่งที่รู้ได้เป็นเนื้อเป็นตัวชัดเนื้อตัวนี่เป็นรู้นะเนื้อตัวนี่เป็นรู้เช่นเรารู้อากาศธาตุหรือเรารู้ความว่างของจิตของเราเนี่ยเราจับเนื้อถูกตัวเลยสัมผัสติดชัดเจนโอ้อาการอย่างนี้อาการว่างไม่ใช่ว่าว่างเบาโปร่งซะจนเราไม่มีสภาพ สัมผัสติดจิตปัญญาของเราสัมผัสไม่ได้ไม่ใช่จิตปัญญาของเราแม่นมั่นสัมผัสโป๊ะถูกตัวปั๊บไม่อ่อนไม่บางไม่ละเอียดจนจับไม่ติดและก็ไม่ใช่ของหยาบคายเพราะลักษณะความหมายที่บอกว่าอากาศธาตุความโปร่งโล่งว่างที่ใช้ภาษาไทยแปลนี่นะความโปร่งโล่งว่างเราสัมผัสของเราติดเลยแต่ไม่ใช่หยาบไม่ใช่ละเอียดไม่ใช่ถูหลังไม่ใช่ของหยาบที่เป็นท่องแท่งเป็นก้อนเป็นชิ้นเป็นอันเป็นตัวเป็นตนไม่ใช่อัตตาแล้วก็ไม่ใช่จะละเอียดจนไม่มีรู้จักลักษณะสัมผัสไม่ได้บางเบาจนเกินการจนไม่รู้เรื่องไม่ใช่นั่นก็อธิบายเป็นภาษาเป็นความหมายได้อย่างนี้ก็เรียกว่าไม่หยาบไม่ละเอียดความหยาบความละเอียดไม่หยั่งลงอยู่ได้สัดส่วนสมตัวสุดท้ายสุภาสุพังสุภะบวกอะสุภะสุภะบวกอสุภะก็เป็นสุภาสุพังสุภะบวกอสุภะสุภะก็ดีอสุภะก็ไม่ดีเป็นสภาพที่มันไม่ได้เป็นความดีความไม่ดีอะไรกลางๆไม่หลงติดหลงยึดอะไรจิตใจไม่ได้หลงยินดีหรือไม่ยินดีถ้าบอกว่าสุภะแปลว่าอสุภะแปลว่าไม่ยินดีไม่เป็นของดีไม่เป็นของงามก็ไม่มีสภาพว่าไม่เป็นของงามและก็ไม่ได้หลงไหลว่าเป็นของงามที่ต้องยึดติดที่จริงนั้นมันเป็นของดีโดยโวหารเป็นของดีโดยความหมายแต่เราก็ไม่หลงดีจนเราไปติดไปยึดว่าเป็นดีดีเป็นของเราไม่มีนะสภาพสุภาสุพังไม่มีนี่เป็นความหมายว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งแหล่อยู่ในสภาพที่ลงตัวหมดรัตสัญจะทีขันจะจะว่ามีก็มีจะว่าไม่มีก็ไม่มีอนุงทุลังจะว่ามีก็มีจะว่าไม่มีก็ไม่มีคำว่าไม่มีก็หมายความว่ามันไม่หยาบมันไม่ละเอียดหรือมันไม่สั้นมันไม่ยาวหรือว่ามันไม่ดีหรือมันดีอะไรอย่างนั้นนะที่อธิบายไปแล้วถ้าเรียกว่ามีมันมีลักษณะนะมีลักษณะบอกแล้วจะว่าสั้นว่ายาวมันก็มีเอกองค์ประกอบมีในตัวจะว่าละเอียดว่าหยาบอะไรมันก็มีลักษณะพอเหมาะพอเจาะที่เราเองสัมผัสได้จะว่ามันดีไม่ดีมันก็มีลักษณะบอกเราได้อยู่ว่ามันจะบอกเลยวงหารก็ว่ามันของดีเป็นสภาพดีที่สุดเป็นจิตสะอาดแต่เราก็ไม่ได้ติดได้ยึดอะไรแม้มันจะไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไปปรุงหยาบกว่านั้นหรือว่าจะบางคนจะบอกว่ามันไม่ดีบ้างแต่เราก็อนุโลมไปทำอะไรแต่ไรไปโดยให้จิตวิญญาณมันไปปรุงไปสร้างไปเป็นไปมันไม่ได้อยู่ว่างๆโล่งๆอย่างเก่าอย่างนั้นเราก็เข้าใจของเราเองนะเอทานามันจะรูปัญจะอเสสังอุปรุชติลักษณะอย่างนี้ท่านเรียกว่านามก็ดีรูปก็ดีนามมันจะรูปัญจะแม้การเอาอันจะมาบวกเข้าไปเนี่ยนามไอ้ที่ลักษณะรู้รูปรู้นามแล้วนามก็รู้รูปก็รู้อย่างนี้แล้วแล้วก็ไม่ได้ติดยึดไม่ได้เหลืออะเสสังแปลว่าไม่เหลืออะเสสังนี่แปลว่าไม่เหลือไม่เหลือไม่ได้อยู่ในสภาพนี้อุปรุชตินี่หมายความว่าในลักษณะที่เข้าถึงนี้อุปรุชติก็คล้ายๆกันกับอุปสัมปัชชะนั่นแหละมันก็อุปสัมปัชชะอุปรุชติมีสภาพที่มีจิตเข้าไปร่วมเข้าไปเป็นเข้าไปมีในสภาพอย่างนี้เป็นสภาพที่ไม่เหลือนามไม่เหลือรูปถ้าแปลเอาความว่าไม่เหลือนามไม่เหลือรูปอาเสสังแปลว่าไม่เหลือแต่ที่จริงก็มีสภาพรูปสภาพนามภาษามันก็ซ้ำซ้อนย้ำย้อนเหมือนกับแย่งกันอยู่ในตัวทุกที่ยิ่งละเอียดนี่มันเหมือนอย่างนั้นมันเหมือนรูปเหมือนนามแต่สิ่งที่ถูกรู้นั้นไม่มีอะไรว่างว่างโล่งโล่งจะว่ารูปก็ไม่ใช่รูปไม่มีรูปอะไรนี่แต่เป็นสิ่งถูกรู้ได้ว่าว่างจะว่าธาตุรู้นั้นก็เป็นอันนั้นเสียเองจะว่าเป็นนามก็เป็นอันนั้นเสียเองนั่นแหละนะจะว่ามันนามก็เป็นอันนั้นเสียเองเป็นสภาพว่างๆเสียเองจะว่ารูปก็เอ๊ะมันก็อันเดียวกันมันอย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นสภาพที่จะแยกว่านามจะแยกว่ารูปไม่เหลือ จะว่าเป็นนามรูปโดยโวหารมีนามรู้ไหมมีสิ่งที่ถูกรู้มีตัวรู้ไหมมีตัวรู้มีนามมีรูปแต่จะว่าเป็นนามเป็นรูปมันก็ไม่ใช่คุณต้องรู้นะถ้าคุณไม่รู้คุณก็เป็นไม่ใช่จะว่ารู้ก็ไม่ใช่จะว่าไม่รู้ก็ไม่เชิงก็เรียกว่าเป็นเนวสัญญานาสัญญาแต่ถ้าคุณพ้นเนวสัญญานาสัญญาแล้วคุณรู้เฉียวคุณรู้เลยอ๋อรู้แล้ว I see I seeไม่ใช่ I know เท่านั้นนะ I see เลยตอนนี้ถ้าใช้ภาษาอังกฤษแล้วบอกว่า Oh I see ถ้าบอกว่า Oh I know ยัง I know ยังไม่ลึกอ่ะ I know นี่ที่จริงเป็นความละเอียดนะแต่ I see เป็นความหยาบหมายก็ว่ารู้อย่างแจ้งเลย I see โอ้แจ้งชัดแล้ว I see นะมันเห็นแจ้งเข้าใจชัดเลยเห็นแจ้งเข้าใจชัดเลยมันเหมือนอุทานในตัวอย่างที่ว่าเนี่ยโอ้ไอซีไอซีมันเข้าใจมันทราบซึ่งมันสัมผัสติดอย่างนั้นเลยเป็นเองของตัวเองแต่ไม่ใช่นามไม่ใช่รูปแฮะจึงเรียกว่านามรูปไม่เหลือแต่มันก็เป็นนามรูปพูดอีกย้อนไปย้อนมาสิ่งอย่างนี้รู้เองเข้าใจเองด้วยตัวของเราเนี่ยไม่เหลือนามรูปอย่างนี้เพราะวิญญาณัสสะนิโรเทนะตัวนี้ตัวไขสำคัญคือสิ่งที่แปลกปลอมเป็นอาคันตุเกเป็นแขกจรเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เนื้อตัวของวิญญาณธาตุอันบริสุทธิ์สะอาดที่เรียกว่าอัตสะหรืออัตสาทะรสนิยมโลกเป็นรสอร่อยของโลกเป็นรสติดรสจุดที่มันไปแฝงปนเข้าไปใช้งานเข้าไปบงการเข้าไปเป็นของแทรกเป็นกาฝากเป็นเนื้อปนอะไรของจิตวิญญาณแท้ๆไม่มีแล้วนิโรเทนะดับสนิทเกลี้ยงไม่เหลือถ้าอยู่ถ้าสัมผัสใกล้ก็เป็นแต่เพียงสิ่งใกล้ที่ไม่ใช่ตัวอาการอารมณ์ของเราแต่เป็นสิ่งที่เราร่วมรู้ร่วมทำกับผู้อื่นให้ผู้อื่นเป็นเรื่องของผู้อื่นตัวเราเองนั้นไม่มีรสอร่อยของโลกไม่มีอัตสะไม่มีชีวิตชีวาโลกไม่มีเราไม่มีเว้นเป็นวิญญาณนัสสะนิโรเทนะดับอัตสะส่วนของวิญญาณเพราะฉะนั้นคำว่าวิญญาณอันนี้ถ้าตั้งสมการก็ได้วิญญาณเท่ากับวิญญาณนัสสะนิโรเทนะถ้าใครแปลวิญญาณเท่ากับวิญญาณนัสสะโดยไม่มีคำว่านิโรเทนะให้คะแนน0มันจะไปเท่ากันได้ยังไงเราวิญญาณก็เท่ากับวิญญาณบวกอัตสะไม่ได้เพราะถ้าคือมีอัตสะออกมาต้องนิโรเทนะกำกับมีตัวฆ่านิโรเทนะแปลว่าตัวฆ่าเป็นตัวดับอะไรดับอัตสะไม่ใช่ดับวิญญาณเพราะฉะนั้นวิญญาณเท่ากับวิญญาณนัสสะนิโรเทนะเพราะฉะนั้นในตัวของมันเองเมื่อถอดวงเล็บออกแล้วสิ่งเหล่านั้นคูณกันตายไปหมดเหลือแต่วิญญาณเท่ากับวิญญาณสมการนี้สตพสมการนี้ถูกต้องเพราะว่าอัตสะกับนิโรเทนะมันประหารกันเกลี้ยงศูนย์พอถอดวงเล็บออกไอ้นั้นฆ่ากันศูนย์หมดเลยเลยเหลือวิญญาณเท่ากับวิญญาณอ้าวสูตรนี้ถูกโจทย์นี้ถูกถ้าคือวิญญาณเท่ากับศูนย์หรือวิญญาณเท่ากับไม่เท่ากับวิญญาณก็ไม่ชัดแจ้งสิตอนนี้เบลอไปเบลอมาพิสูจน์กันไม่ได้สักทีเพราะฉะนั้นการพิสูจน์สมการนี้ก็คือวิญญาณเท่ากับวิญญาณนัสสะนิโรเทนะในลักษณะของวิญญาณนัสสะนิโรเทนะประหนึ่งจะสมการที่เราใช้อักษรแทนเหมือนกับตัวที่เข้าวงเล็บไว้อยู่เพราะถอดวงเล็บออกปังไอ้เจ้าอัสสะกับนิโรเทนะฆ่ากันบรรลัยเลยบอกลบคูณหารกันบรรลัยเลยศูนย์ตายเกลี้ยงจึงเหลือวิญญาณเท่ากับวิญญาณ QED สตพสมการนี้ถูกต้องนะอันนี้ก็ใช้การอธิบายเชิงอธิบายคณิตศาสตร์ไกลๆนะสู่ฟังสำหรับผู้ที่มีความเข้าใจด้วยใช้วิธีนี้หรือความเข้าใจแบบนี้อธิบายสู่ฟังได้เพราะวิญญาณสันนิโรเทนะนี้ในลักษณะต่างๆที่อธิบายมาอารมณ์ปฐวีธาตุอาโปธาตุก็ดีรัสสัญจทีขันจะอนุทุลังก็ดีลักษณะนามมันจะรูปัญจะอะไรนี่ก็ดีละเอียดขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ย ป็นลักษณะของอัตสะที่จะต้องทำความเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้นิโรเทนะสิ่งเหล่านี้ไม่มีจริงๆเราดับเกลี้ยงหรือเราทำศูนย์หรือจิตมันปราศจากสิ่งนี้แล้วจะมีอยู่เป็นแต่เพียงธาตุรู้ธาตุรู้ของเรารู้นี่จะรู้อากาศจะรู้ดินน้ำไฟลมจะรู้ลักษณะแม้ลักษณะน้ำลักษณะน้ำลักษณะดินลักษณะลมอะไรต่างๆหรือลักษณะสั้นยาวก็เป็นเรื่องของวิญญาณรู้แต่เราไม่ได้เป็นธาตุไม่ได้เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไม่มีไฟธาตุลมไม่ได้เป็นธาตุของนามรูปไม่ได้เป็นธาตุของสั้นยาวหยาบละเอียดหรือดีไม่ดีไม่ได้ตกเป็นธาตุดีหรือไม่ดีเป็นวิญญาณอิสระเสรีสมบูรณ์เป็นวิญญาณอิสระเสรีสมบูรณ์นี่ตายขึ้นมาถึงสภาพอธิบายซ้อนว่าอากาศก็ดีวิญญาณก็ดีกำลังสัมพันธ์กันมันว่างมันโล่งแล้วมันเป็นลักษณะอย่างนี้เป็นวิญญาณสะอาดประพัดสอนเพราะงั้นผู้ใดที่เกิดแจ้งจนถึงขั้นวิญญาณวิญญาณัญจายตนะออกขนาดนี้นี่แหละแล้วก็ยังไม่เกิดอนัตตสัญญาในอัตตานั้นไอ้อัตตาขั้นอายตนะออกปานนี้ยังหลงตนตอนนี้ในวงเล็บเป็นพรหมสัตว์อยู่ยังติดยึดในภูมิรู้ในวงเล็บวิญญาณโดยไม่รู้ตัวยังมีลูกจิตยังดับไม่เป็นวางไม่สนิทหรือยังไม่ปล่อยอายตนะในวงเล็บอุทธาส่วนนี้จิตยังมีเศษอาพาธโดยไม่รู้ในอาพาธผู้นั้นก็จะเหน็ดเหนื่อยมานะในวงเล็บเจ้าลูกจิตหรืออายตนะหรืออุทธาส่วนสุดท้ายนี่แหละจะเป็นสังโยชน์นะจะเป็นสังโยชน์สืบต่อไปอย่างจะไม่รู้ตัวรู้ตนอยู่นั่นเองกล่าวคือจะรู้ไม่รู้ความหยุดความจบไปตะพุตตะพืออุทธาก็จะตกตะกอนเพิ่มพูนเป็นปรมาตตมันในวงเล็บอัตตาที่โตใหญ่เรื่อยๆไปเป็นอัตตกิเลมัฏฐานุโยคชัดๆดังนี้คือไม่จบสิ้นอัตตาลงได้สภาพธรรมที่สูงสุดของศาสนาพุทธกับศาสนาเทวนิยมหรือปรมัตตมันที่มีสัสตะจบบริบูรณ์แล้วก็อยู่กับพระเจ้าเป็นพระเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าก็คือสภาพอัตตาหรืออัตมันปรมัตตมันที่ไม่รู้ว่าสิ่งนี้ที่จริงไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีใครของใครไม่ใช่อะไรอะไรแต่ศาสนาเทวนิยมนั้นเขาเป็นสูงสุดและทำได้เลิศแล้วก็ปะเข้าไปกับพระเจ้าหรือปะเข้าไปกับอัตภาพเป็น universal soul เขาก็เป็นอย่างนี้แม้จะทำให้วิญญาณสะอาดแล้วสูงสุดบริสุทธิ์เป็นจิตพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์เขาเรียกว่าพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็เขาก็ยังมีจิตวิญญาณนี่นิรันดรความรู้ของคนนี่นะพอรู้สึกว่าจิตวิญญาณมันยังเหลืออยู่นี้มันเหลือมันก็เหลือนี่มันก็เป็นของเราอยู่นั่นแหละและมันก็ยังเป็นสภาพที่ระลึกที่จิตรู้ที่จิตจิตมันกำหนดจุดหนึ่งขึ้นจึงเหลืออาตมันหรือเหลืออัตตาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่ล้างอัตตานี้อย่างสิ้นเกลี้ยงไม่เหลือไม่ตกไม่หล่นไม่ค้างไม่ไปไม่มาไม่มีไม่เป็นอย่างเด็ดขาดศูนย์ได้สนิทด้วยความรู้โดยปริยายแม้นี้หรือโดยไนยะแม้อย่างที่อธิบายนี้คุณฟังคุณเข้าใจคุณรู้แล้วคุณก็ไปทำความรู้สึกทำความหมายทำความเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเองโดยคุณเองเมื่อคุณตายหมดธาตุขันธ์อะเรียกว่าอนุปาทิเสสะไม่เหลืออะไรแล้วคุณจะปล่อยเป็นธาตุสุดท้ายแล้วคุณจะทำความรู้สึกหรือความหมายหรือเป็นของคุณเองมันเป็นโดยจิตเป็นเองถ้าคุณจะปรินิพานคุณเป็นอรหันต์แท้แล้วคุณจะปรินิพานคุณก็จะปล่อยไม่เอาแล้วแล้วมันก็จะปล่อยจริงๆมันไม่เหลืออัตตาอัตภาพใดมันจะไปอยู่กับพระเจ้าองค์นั้นมันจะไปเป็นเหลือสิ่งนี้มันจะไปมีอะไรต่ออะไรมันไม่เมื่อคุณเข้าใจอย่างทราบซึ่งและเป็นจริงคุณจะกำหนดให้มันจริงๆจะไม่ตกหล่นเป็นอันขาดเพราะคนที่เบื่อเกิดนี่นะมันเบื่อจริงๆคนที่ปลดปล่อยมันปลดจริงๆน นอกจากคุณจะมีเศษจิตของคุณเองเท่านั้นคุณต่อโพธิสัตว์คุณต่อนั่นต่อนี่มันก็ต่อของคุณเองจริงๆมันเป็นลักษณะแท้นะเพราะฉะนั้นตัวนี้เรารู้ความหมายซะให้จริงจังว่าต้องมีการปลดปล่อยไม่ใช่ยังเข้าใจผิดอยู่ว่าโอ้เกิดแล้วเราจะไปอยู่กับพระเจ้าไปอยู่กับนั่นกับนี่เอามันก็เป็นจริงตามจิตแต่สิเพราะจิตมันคิดอะไรมันเป็นกรรมทั้งนั้นจิตมันเชื่อยังไงมันก็เป็นกรรมทั้งนั้นเชื่อว่ามีมันก็มีเชื่อว่าไม่มีมันก็ไม่มีนอกจากเชื่อว่ามีเชื่อว่าไม่มีก็ไม่มีนี่มีจอมโจรบัณฑิตเหมือนกันที่เข้าใจผิดว่าเราเชื่อว่าไม่มีแล้วเราเชื่อจริงๆด้วยเสร็จแล้วเราก็เลยไม่มีเพราะฉะนั้นการทำบาปแบบวาชศพอะไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นกรรมไม่เป็นอันทำฆ่าอย่างนี้ก็ไม่มีบาปอะไรหรือแม้ว่าเราเองเราทำบาปแล้วเราลืมเสร็จแล้วเราก็เท่ากับเราไม่มีเราไม่ติดใจนี่เราปล่อยนี่เราทำชั่วทำบาปแล้วเราก็ปล่อยนี่เราไม่มีวิบากหมายความว่าพวกนี้กรรมไม่มีวิบากไม่เป็นอันธรรมแล้วไม่เป็นไรเราก็ไม่วิบากเราก็ไม่ต่อคนจอมโจรขบันดิตที่เข้าใจแบบนี้ด้วยความหมายนี่นะแล้วก็เอาไปสับสนเอาไปนึกตีเอาเองนึกตีกินเอาเองว่าไม่มีนะคนนี้ซวยเองนะไม่ใช่อย่างนั้นนะศาสนาพุทธไม่เป็นอย่างนั้นแน่นอนด้วยความเห็นแจ้งเลยไม่เป็นเด็ดขาดไม่เด็ดขาดเลยมันจะต้องลงตัวจริงๆว่ากิเลสของเราหมดเกลี้ยงจริงๆเป็นความเป็นที่สะอาดบริสุทธิ์จริงไม่ใช่ว่ากิเลสเรายังติดยังยึดอยู่เรายังมีอยู่การโกรธแค้นการทำโทษทำบาปทำกรรมทำอกุศลก็ยังมีอยู่แล้วเราก็ถือว่าก็เราไม่ติดยึดอกุศลของเราหมายความว่าคล้ายๆกับแจกบุญจากบาปทิ้งอ่ะบาปมาก็เลยแบ่งให้คนอื่นหมดเลยตกใต้ถุนไปหมดเลยเอาไว้แต่บุญหรือบุญแบ่งได้บาปแบ่งได้ไม่ใช่นะไม่ใช่นะว่าจอมโจรบัณฑิตที่เข้าใจผิดลักษณะนี้แหละเขาถึงทำชั่วอยู่ได้เพราะเขาถือว่าเขาไม่ใช่ของเราทำแล้วก็แล้วกันบาปไม่ใช่ของเราแต่บุญอาศัยแฮแต่บาปนี่ทำความรู้สึกของตัวเองโยนทิ้งวิบากมันมีนะตราบที่มันมีฤทธิ์มีแรงมากแม้ขนาดเป็นพระอรหันต์ยังตามมาถึงรูปขนาดพระโมคคัลลานะอย่างนี้เป็นต้นถึงรูปเลยนะแม้ที่สุดจะต้องตามมาเล่นงานเหมือนหมาไล่เนื้ออย่างที่ว่าถ้าเราเข้าใจภพวิบากกรรมอันนี้ไม่ชัดเจนหรือเข้าใจไม่ได้นะมันเป็นอจินไตยยากจะพูดจะอธิบายให้เข้าถึงเข้าใจยังไม่ได้นั่นคือเรายังไม่ทะลุเรายังไม่ซึ้งถึงกรรมยังเข้าใจกรรมก็ไม่ได้ที่จริงลักษณะของกรรมกับลักษณะนิพพานนี่เป็นเครื่องอาศัยซึ่งกันและกันจิตของเราบริสุทธิ์สะอาดเป็นนิพพานแล้วเราก็ยังเป็นคนมีกรรมมีวิบากไม่ได้หมายความว่าเราเป็นนิพพานจิตนิพพานแล้วเราก็ไม่มีวิบากไม่มีกรรมไม่ใช่นะมีวิบากมีกรรมเพราะนั้นติดจิตนิพพานนี่จิตมันหลุดจริงแล้วก็กรรมมันก็หมดจริงถ้าจิตไม่สะอาดจริงจนกระทั่งหมดทุจริตหมดสุจริตคือเราคนที่เป็นนิพพานนี่นะหมดทุจริตเด็ดเหลือแต่สุจริตเท่านั้นที่เป็นรังเดินไปส่วนหมาไล่เนื้อหรือว่ากรรมวิบากมันจะตามมาทันในช่วงที่เรายังมีธาตุขันห้ามันก็วิ่งมาตามทันเป็นไปเองส่วนจิตที่สุจริตแท้จริงๆเลยนี่สะอาดบริสุทธิ์ด้วยความซื่อด้วยความตรงด้วยความเจตนาทุกเจตนาถ้าเราสะดุดเจตนาร้ายของเราอยู่เมื่อใดเมื่อนั้นคุณจิตไม่ใช่นิพพานคุณเองคุณยังมีทุจริตอยู่นี่เรารู้อยู่นี่เราทุจริตเราจะเสพด้วยราคะเสพด้วยโทสะอย่างไรก็ตามคุณรู้ของคุณอยู่บางอย่างคุณไม่รู้เป็นโมหะด้วยซ้ำไอ้นั่นยิ่งแม้ป่วยการกล่าวเลยโมหะคือตัวยังไม่รู้โมหะคือตัวยังไม่พ้นอวิชชาต้องพ้นอวิชชาจริงๆรู้อารมณ์รู้อาการจริงๆแล้วก็เราก็รู้ด้วยว่าเป็นโทสะโมหะหรือเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นอุเบกขาถ้ามันว่างมันกลางมันเป็นอุเบกขามันเฉยมันไม่สุขไม่ทุกข์มันไม่เดือดไม่ร้อนมันไม่ติดอกติดใจมันไม่ราคะมันไม่โทสะแล้วจึงจะเป็นจิตสะอาดจริงผู้ทำจิตสะอาดได้จริงอย่างนี้เท่านั้นจึงเรียกว่าจิตนิพพานไม่โกหกตัวเองโกหกตัวเองก็งงอยู่อย่างนั้นถ้าโกหกตัวเองก็ไม่นิพพานจริงมันจึงไม่สามารถหยุดเกิดได้จริงเราจะตีขลุ่มว่าไม่เป็นไรเราไม่หยุดเกิดนะคุณประมาทไปเถอะโดยความจริงแล้วคุณก็ไม่ได้หยุดยั้งทุจริตด้วยกรรมมันเป็นอกุศลคุณก็สร้างอยู่ด้วยคุณก็ต้องเกิดมาอีกทีนี้แล้วยิ่งหนักละคุณเพราะว่ามันประมาทนะ มันประมาทละเฮ้ยไม่มีจริงอะทำเอาไว้ก็ไม่เป็นไรตอนนี้มันยังไม่เหตุปัจจัยมันยังไม่มากตอนหน้าคุณไม่ได้หยุดเกิดหรอกคุณจะต้องเกิดมาอีกเพราะมันไม่จบเมื่อเกิดมาอีกแล้วเป็นยังไงรู้ไหมไอ้ทุนที่คุณสะสมอกุศลไว้นั้นมาเป็นต้นทุนใหม่มาเป็นรูปขันนามขันใหม่มันละตอนนี้คุณจะเจอหนักตอนนี้มันละตอนนี้สู้ไม่ไหวอีกตอนนี้สุดหนักกว่าเก่าเลยตอนนี้ยิ่งจะสั่งสมสภาพบาปกรรมไปเพราะว่ามันต้องมีคู่ต่อสู้ต้องมีอะไรต่ออะไรที่จะต้องรบราฆ่าฟันที่จะต้องถ้าราคะก็จะถูกดูดดึงไปในทางที่ชั่วต่ำหยาบแรงลงไปอีกถ้าเป็นราคะมันก็จะพากันไปอีกหนักเข้าไปอีกคุณยิ่งจะมีทุนที่หนักร้ายหนักลงไปกว่าเก่าอีกฟังดีๆนะเนี่ยพวกนี้นี่ไม่อยากให้ประมาทกันคนที่มิจฉาทิฏฐิหรือเข้าใจผิดตีกินพวกนี้เดี๋ยวนี้ยิ่งศาสนาอธิบายกันง่ายๆจิตว่างจิตว่างอารมณ์จิตว่างแล้วก็ประมาทจิตว่างหรือจิตว่างแล้วสบายสบายประมาทแบบนี้นี่ชิบหายเลยนะพวกนี้อุดเฉทิฏฐิไม่เชื่อว่ามีการเกิดสืบต่อด้วยโน้มหนักไปในทางอุดเฉนะไม่มีบาปไม่มีบุญกันเพราะฉะนั้นพวกนี้ไม่เกรงกลัวบาปนิพพานไม่มีคนพวกนี้อาตมาเคยพูดมาบ่อยๆพวกนี้นิพพานไม่มีเขาหลงได้แต่อัตวาทุปาทานว่าจิตว่างว่านิพพานว่าสุญญตาเป็นสุญญตวาทินพวกนี้เรียกว่าพวกลัทธิสุญญตวาทินศูนย์พวกมีแต่วาทะเป็นศูนย์เรียกว่าอัตวาทุปาทานยึดถือได้แต่แค่วาทะว่าศูนย์ที่จริงศูนย์นั้นเป็นอัตตาเท่านั้นเป็นภาษาตัวตนแท่งก้อนที่เขายึดด้วยความคิดนึกเท่านั้นเองมันไม่ใช่ศูนย์จริงว่างจริงมันไม่ใช่มันเป็นความหลงความเข้าใจและก็ได้แค่พูดแค่ปากแค่ความหมายแค่คารมอันนี้แหละยากอันนี้แหละสำคัญยังมีคนปัญญาดีมากกว่ามากที่หลงลัทธิสุญญตวาทินเขาไม่ใช่หลงหรอกเขาเป็นเอาเลยแหละแต่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาเองเป็นพวกลัทธิสุญญตวาทินหลงว่าจิตว่างแล้วก็เป็นคนจิตว่างโดยคารมโดยโวหารโดยปากเปล่าโดยความเข้าใจเป็นตรรกะเป็นเหตุผลของตรรกะเท่านั้นแล้วก็เข้าใจว่าเขาได้แล้วมีเยอะทุกวันนี้และพวกนี้ก็อยู่อาศัยกินมีทรัพย์สมบัติพวกวิปัญญาดีมีความสามารถส่วนมากเป็นพวกผู้บริหารเป็นพวกเศรษฐีเป็นพวกฐานะดีเพราะว่ามีความสามารถในการเลี้ยงตนในการสร้างงานในการก็ขยันหมั่นเพียรดีแต่พวกนี้ก็เสพก็ติดก็มอมก็เมาอยู่นั่นเองตัวเองไม่รู้ถึงความมอมเมาไม่รู้ถึงความเสพติดไม่รู้ว่าเขาจะสงบราบรื่นก็ได้เพราะเขามีอำนาจของเงินทองทรัพย์สริงคารมีอำนาจของอำนาจสามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านี้ไปแลกสิ่งที่ต้องการเสพมาได้เสพจึงถูกความเสพสุขหรือเสพสมนั้นบำบัดหรือปัดเป่าทุกข์ให้อยู่เสมอเขาไม่ได้พ้นทุกข์แต่เขาเสวยสุขเขาไม่ได้พ้นทุกข์นะแต่เขาเสวยสุขเพราะบารมีแห่งสิ่งที่มีของวัตถุลาภหรือยศพวกนี้เป็นกามบุคคลหรือเป็นกามาวจรเป็นเทวกามาวจรบุคคลไม่ได้พ้นกามแต่เขาไม่รู้จักกามเขาไม่ได้ดับฆ่าอารมณ์กามเขาไม่ได้สูญสิ้นกามเพราะงั้นเขาจะไม่เกิดได้อย่างไรเขาไม่สูญสิ้นแม้กามเขาจะไม่เกิดได้อย่างไรพูดไปพูดมาเสพกามด้วยจิตว่างคือจิตว่างซะอีกอย่างนี้เป็นต้นพวกนี้มีอยู่ดื่นขณะนี้เป็นความเข้าใจผิดในลัทธิที่ไม่กระจ่างลัทธิที่ยังเรียนกันยังสับสนปนเปยังไม่สะอาดเนียนยังไม่มีระบบที่ล้างเกลี้ยงเกลี้ยงเกลี้ยงจนกระทั่งถึงขั้นรูปฌานอรูปฌานพวกนี้พูดรูปฌานอรูปฌานกันไม่รู้เรื่องและเขาจะไม่ทราบซึ้งเขาไม่ทราบซึ้งเขาไม่เรียนกันหรอกเขาพูดกันง่ายๆแต่แค่สุญญตาพาดไปเลยว่างว่างว่างแล้วเขาก็เป็นอยู่ในระบบของโลกหยาบๆไม่มีการภาคเพียรเรียนรู้ในสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งต่อไปเพราะงั้นจะปฏิเสธแม้แต่จิตอารมณ์ของจิตสภาพจิตที่มีเนื้อมีตัวมีสภาพสภาวะหยาบกลางละเอียดอีกหลายชั้น จะดูถูกจิตจิตเท่านั้นดวงจิตเท่านี้ดวงจิตสภาพนั้นอารมณ์อย่างนั้นจะดูถูกจิตด้วยพวกนี้เพราะเขาไม่สัมผัสจิตเขาไม่รู้ว่าจิตมีลักษณะแตกต่างกันมีลิงคะแห่งจิตมีนามรูปของจิตมีนามรูปของจิตต่างๆเขาจะไม่รู้เพราะฉะนั้นเขาจะทำลายจนกระทั่งไม่ติดมั่นไม่ยึดมั่นถึงนามมันจะรูปัญจะอาเสสังอุปรุจติเขาจะไม่เลยเขาจะยังมีนามมีรูปโดยที่เขาไม่รู้นามรูปเพราะเขาไม่ใช่นักวิปัสสนาแต่เขาเป็นนักวิปัสสนึกเขาไม่ใช่นักวิปัสสนาแต่เขาเป็นนักวิปัสสนึกใช้นึกใช้คิดเอาด้วยเหตุผลเท่านั้นเป็นนักตรรกะเป็นตรรกวิทยาอันนี้น่ากลัวคนพวกนี้บอกให้ก็ได้ว่าลูกศิษย์ท่านพุทธทาสนี่เข้าใจเพี้ยนเพียนอย่างนี้อยู่เยอะที่รับคำสอนจากท่านพุทธทาสแล้วไม่กระจ่างแล้วก็ตีกินปนเปอยู่ในสังคมเดี๋ยวนี้สังคมแก้ไขไม่ได้เพราะคนเหล่านี้เยอะคนเหล่านี้เสวยบัลลังก์เป็นผู้บริหารเป็นผู้ที่กำหนดอำนาจเศรษฐกิจของสังคมเป็นผู้ถือบังเหียนของสภาวะสภัตทั้งวัตถุเงินทองลาภยศอยู่ในสังคมโลกคนเหล่านี้แหละมีการหลงผิดและยึดติดอยู่อย่างนี้แก้ไขไม่ได้หลงตนว่าโอ้ยสบายแล้วพ้นแล้วทุกนี้หลงว่าเป็นอรหันต์แต่ถามจริงๆเขาก็ไม่เชื่อว่าเขาเป็นอรหันต์นะยันก็จริงๆเลยเขาก็ไม่เชื่อแต่บางคนหลงจริงๆนะเอ้ยไม่มีอะไรแล้วสบายแล้วชีวิตนี้ของเขาสบายไปจบชาตินี้ตายแล้วเขาก็สบายแล้วเพราะเขาตั้งแต่สบายแล้วชาตินี้แล้วนี่เพราะเขากินเสวยเขาอยู่ของเขาอย่างระบบชีวิตของเขาอย่างนั้นเขาสบายแล้วนี่ก็สบายที่เขาได้แล้วเขามีปัญญามาแล้วเขามีความสามารถอยู่แล้วเขาก็ทำความขยันถูกต้องแล้วแล้วเขาก็เสวยสุขของเขาตามอำนาจความขยันหมั่นเพียรของเขามีกรรมมีแรงงานเขาไม่ใช่คนไร้แรงงานเขามีแรงงานเหมือนกันแต่เขาหารู้ไม่ว่าความเสียสละหรือความล้างกิเลสอันสะอาดหมดอัตภาพหมดกิเลสอย่างละเอียดอะไรต่างๆเขาไม่รู้อ่ะเขาไม่รู้อ่ะถ้าจะเทียบแล้วนะจะเทียบให้ฟังว่าคนเหล่านี้อยู่ในโลกสมัยนี้นี่เทียบเห็นชัดๆและจะเทียบไปหาพระอีกองค์หนึ่งให้ฟังคือพระอานนท์พระอานนท์นี่เป็นพระแล้วไม่สะสมลาภยศแล้วไม่เอาเข้าของวัตถุสมบัติแล้วเป็นคนที่ได้รับการชมเชยยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเอกัตถะหลายอย่างเป็นคนมักน้อยสันโดษเป็นพระที่ถูกต้องแล้วก่อนพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานพระพุทธเจ้ายังไม่รับรองว่าอานนท์เป็นพระอรหันต์เลยให้พระอานนท์ปฏิบัติเพื่อภาคเพียรให้รู้ยิ่งอีกยังมีอารมณ์ยังมีอาการของจิตที่มันยังไม่สะอาดบริสุทธิ์อยู่อีกสำหรับพระอานนท์พระอานนท์ดีกว่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือว่าเศรษฐีชั้นใหญ่ของประเทศขณะที่มีอยู่เดี๋ยวนี้พระอานนท์มีความบริสุทธิ์สะอาดยิ่งกว่าปานใดพระพุทธเจ้ายังไม่รับรองเป็นพระอรหันต์เลยคิดดูสิแล้วคนหยาบหยาคุกคีขี้หมาอยู่ขนาดนี้เหรอหมดแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงคุณคิดดูนี่เทียบให้ฟังให้เห็นชัดๆพระพุทธเจ้าย่อมตรัสเป็นคำจริงถ้าคนขนาดที่เขาหลงว่าเขาเป็นพระอรหันต์นี่เขาอยู่สบายแล้วชาตินี้ตายแล้วก็เลิกกันชาตินี้ไม่ต้องมีอะไรก็มันสบายแล้วนี่เขามีทรัพย์สมบัติเขามีอำนาจเขาก็ทำมาหากินเขาก็ขยันหมั่นเพียรแล้วก็บอกว่าตายแล้วชาตินี้จบไปแล้วก็เลิกกันพระพุทธเจ้าก็บอกว่าพวกนั้นมันก็เป็นพระอรหันต์ที่ถ้าเขาเข้าใจว่าพระอรหันต์นี่ถูกอย่างนั้นถูกลัทธินี้อาจารย์สอนเขาเขาว่าเขาสบายแล้วว่างแล้วจิตศูนย์แล้วเขาเป็นอรหันต์แล้วพระอานนท์จะไปเหลืออะไรพระอานนท์ก็ต้องเป็นพระอรหันต์ก่อนพวกนั้นอีกตั้งเป็นกี่เป็นกองอ่ะพระอานนท์เป็นลูกเจ้านะเป็นลูกเป็นเจ้าชายนะมีทรัพย์สินคายมีตำแหน่งมียศศักดิ์นะพระอานนท์นะเป็นพระอนุชาพระพุทธเจ้าหรือที่จริงเกิดพร้อมกันแต่บางคนลูกคนละพ่อคนละแม่เป็นลูกเจ้าอีกตระกูลแต่อีกพ่อแม่นึงอ่ะนะมาบวชพระอรหันต์ลัดทิ้งมาหมดแล้วขนาดนั้นยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เลยทั้งที่เป็นพระอรหันต์ได้เป็นพระอริยะโสดาสกิทาอะไรก็ตามฐานของพระอนนท์แต่พระพุทธเจ้ายังไม่รับรองเป็นพระอรหันต์ปฏิบัติไปอีกเธออนนท์อีกไม่ช้าเธอก็จะหมดจะเป็นอรหันต์สูญสิ้นได้ขนาดนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่รับรองนี่ยกเอาสิ่งที่มีมาเปรียบเทียบให้ฟังว่าความหมายของอรหัตผลหรือความหมายของความจบสุดนี้ ม่ใช่ว่ามันหลงเข้าใจตีกินเอาง่ายๆอย่างที่คนหลงผิดในลัทธิสมัยนี้ที่พูดนี่ไม่ใช่ว่าดูถูกดูแคลนไม่ใช่ยกตนข่มท่านแต่มันเป็นความหลงผิดและมันเป็นความบกพร่องผิดพลาดคนยึดถือแล้วก็เอาไปอาศัยแล้วก็นึกว่านี่เป็นสิ่งเลิศยอดอยู่พูดกันให้รู้ผู้ที่ได้ฟังเทปมวลนี้และเป็นลูกศิษย์ท่านพุทธทาสแล้วก็เป็นอย่างนี้อยู่นี่จะได้สะเทือนขึ้นบ้างจะได้รู้ตัวรู้ตนและตรวจสอบตัวเองบ้างเฮ้ยเราหลงผิดอย่างนี้จริงหรือเปล่าถ้าคนมีปฏิภาณดีมีปัญญาก็จะไหวตัวแล้วก็แก้ไขปรับปรุงตนไม่หลงนึกว่าตัวเองเสวยแล้วก็ประมาทยิ่งประมาทก็ยิ่งสะสมกรรมสะสมบาปสะสมวิบากใส่เข้าไปโดยไม่รู้ตัวแล้วมันจะไปไหนเสียยิ่งหลงว่าอุดเฉทิฏฐิแล้วมันไม่อุดเฉจริงเกิดมาชาติหน้าแล้วมีซวยซวยใครก็ตัวใครตัวมันใครเกิดอีกคนนั้นก็ซวยอีกของเขาอ่ะแล้วซวยโดยประเภทที่สั่งสมสิ่งไม่ดีใส่จิตใส่วิญญาณใส่ไม่รู้ว่าใส่ของสิ่งที่เป็นวิบากของตนน่ะแล้วตัวก็หอบวิบากของตัวไปอ่ะแล้วก็เป็นวิบากของตัวใครเป็นคนเจอเราก็เจอเองคุณจะเจอมรสุมคุณจะเจอหินโสโครกคุณจะเจอเหวเจอหุบอะไรอย่ามาร้องนะทีหลังเจอหน้าแล้วจะมาเงยเขกหน้าให้อย่ามาร้องนะถ้าเตือนแล้วไม่ฟังนี่ฟังเทปวันนี้แล้วฟังดีๆนะใครฟังโดยเฉพาะตัวจริงตัวที่เป็นเองเป็นเสวยภูมิเสวยภพเสวยจุดนี้อยู่เนี่ยฟังดีๆนะเจอหน้ากันคราวหน้าถ้าเผื่อว่าพระโพธิรักก็เกิดอีกแล้วคุณก็เกิดอีกเจอกันนะจะมาร่ำร้องอย่างนี้บอกว่าโอ้ยชัดแล้วจ้ายอมแล้วจ้าจะเขกหน้าให้นะจะเอามาเอกมาเงยเขกหน้าให้อย่ามานั่งร่ำร้องโวยวายแต่จะรู้ตัวหรือเปล่าจะเกิดชาติโน้นชาตินี้กว่าจะพูดกันรู้เรื่องแบบนี้ต้องเป็นคนภูมิถึงระลึกชาติได้กันจริงๆนี่ว่าโอ้โหจริงด้วยคนน่าจะกราบเท้าสุดเท้าสุดพื้นฝ่าบาทเลยจริงๆคนที่รู้สึกตัวอย่างนั้นจริงๆนะจะกราบสุดเท้าสุดฝ่าบาทแล้วยอมแพ้สิโรราบเลยเอาเท้ามาถูหัวเลยอู้ยอมจริงๆมันสุดเจ็บแสบมันสุดเห็นจริงมันสุดยอมแล้วตอนนี้หมดทางพิสูจน์คนนั้นจะต้องภูมิถึงกันระลึกชาติกันได้เห็นกันจริงๆถูกถึงกันจริงๆโอ้ยอมสิโรราบจริงๆนะเมื่อนั้นก็ถ้าใครมีอาการนี้หรือมีสภาพอันนี้มีอันนี้มันก็จะมีนะอันนี้อธิบายอะไรต่ออะไรประกอบเพื่อเป็นความพิสดารหรือเป็นสิ่งที่มันเกิดอยู่มีอยู่ให้พวกเราเข้าใจจะได้ไม่หลงผิดหลงพลาดน่าจะได้ทำอะไรถูกร่องถูกช่องเพราะฉะนั้นแม้แต่วิญญาณเราหลงภูมิหลงปัญญาหลงความรู้ก็มีอยู่ทีนี้มาเข้าหาจุดละเอียดของเราที่เราหมายถึงขณะนี้แม้แต่วิญญาณจะเป็นวิญญาณสะอาดไม่ได้หลงผิดดังที่อธิบายประกอบมาแล้วไม่ได้หลงไหลอะไรต่ออะไรต่างๆนานาเราทำจิตของเราสะอาดได้จริงหมดเนียนเป็นภูมิที่ถึงแท้แม้ยังไปหลงวิญญาณรู้ตัวรู้แล้วก็ยังติดไม่ปลดไม่ปล่อยนะยังเข้าใจว่าเป็นตัวตนอัตภาพเป็นสภาพนิรันดร์เป็นสภาพอัตภาพนิรันดร์เป็นจิตพระจิตบริสุทธิ์อยู่กับพระเจ้าไปรวมกับปรมาตมันมันก็จะยังเป็นอยู่เพราะฉะนั้นในพระพุทธเจ้าให้ตัดสินเอาเองคุณจะเป็นโพธิสัตว์อีกก็ตั้งแต่อย่าไปหลงผิดเป็นสัสสตะแบบมหายานจะต้องไปตองแต่งอยู่ในภูมิของพุทธเกษตรเพื่อที่จะมาปลูกฝังสร้างสมเป็นโพธิสัตว์ต่อไปนิรันดรไม่รู้จักจบอย่าไปพูดอย่างนั้นแต่แท้จริงมีสภาพโพธิสัตว์หรือพุทธภูมิที่จะต่อเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์องค์ไหนท่านจะต่อก็เรื่องของท่านมันไม่มีที่มันมีโลกพุทธเกษตรกระแสอะไรอย่างนั้นหรอกมันไม่มีตัวใครกับตัวใครไม่เกี่ยวข้องกันหรอกมันไม่มีสภาพเบิดแบบโลกทิพย์โอจะต้องลอยละล่องก็ไปแล้วก็ไปรวมกันช่วยกันมีอีกโลกหนึ่งไปทำกิจทำการกันอยู่ในโน้นมีรักษาไข้ใบหวยกันอยู่ที่โน้นอีกบัดแล้วพวกนี้มันก็สร้างวิมานไม่รู้จักสิ้นไม่รู้จักจบไม่กรรมใครกรรมมันเป็นไปเองจะมีรู้กันได้ก็เป็นเนี่ยประเภทภูมิของโลกนี้อิทัพพรหมจริยวาโสที่มีสติมันโตมีสุรภาโวมีแท่งดินน้ำไฟลมแท่งก้อนที่เป็นเนื้อตัวรูปขันธ์นามขันธ์ 5มีรูปนามขันธ์ 5นี่เรียกว่าสุรภาโวอันนี้แหละเป็นภูมิภพที่มันจะเป็นอะไรกันได้ไอ้อย่างนั้นน่ะเป็นตัวเสวยอาการอารมณ์ไม่รู้จักวิญญาณแท้ก็อธิบายกันเลอะๆเถอะๆเ พอรู้จักวิญญาณแท้แล้วมันไม่มีอย่างนั้นมันไม่เป็นแม้จะไปเจอกันไปตรวจกันโอ้โหคนนี้อยู่นรกคนนี้อยู่สวรรค์แล้วก็ไปดึงกันขึ้นมาอย่างงี้อย่างนี้หมดแล้วไม่อ่ะยังดีไม่ดียังจะเอาของไปส่งกันซะอีกไปส่งสวยกันเนี่ยเอาบุญเอาบาปอะไรไปส่งเอาของแท่งก้อนคนนี้ตกนรกโอ้ยไม่มีข้าวจะกินเอาข้าวไปให้กินข้าวขี้หมาอะไรข้าวมันก็ข้าวเอาข้าวไปกินอะไรกันเอาอาหารเอาอะไรไปถวายเอาอะไรไปให้ไม่ให้ไปถวายเราไปให้สัตว์นรกนี่โอ้โหญาติเราคนนั้นผู้นี้แล้วก็มีคนอาสาเอาไปให้คนนั้นคนนี้อยู่ในนรกอยู่ในสวรรค์อะไรเลอะเทอะเป็นความเลอะเทอะที่ปั่นไปจินตนาการจินตนาภาพสร้างภาพสร้างเรื่องให้มันเหมือนเรื่องกับมนุษย์โลกโลกเป็นเรื่องเหมือนมนุษย์โลกโลกอะเหมือนนิยายเหมือนโลกเขาเป็นก็อะไรอยู่จริงๆมันไม่ใช่มันคนละลักษณะเข้าใจไม่ได้ก็เลยไปตีว่ามันเหมือนกันมันไม่เหมือนหรอกเดี๋ยวนี้ถ้าเรารู้อารมณ์อาการของเราเดี๋ยวนี้ว่าเป็นทุกข์เป็นสุขอย่างไรมันก็เป็นทุกข์เป็นสุขอย่างนั้นเราทุกข์เราสุขมันก็ไม่เกี่ยวกับใครนั่งอยู่ในวงล้อมขนาดนี้นี่มีวิญญาณต้องไม่รู้กี่ดวงกี่ดวงถ้าคุณทุกข์คุณก็ทุกข์คนเดียวของคุณถ้าวิญญาณต่างๆนั้นเขาไม่ทุกข์เลยอยู่ท่ามกลางนี้แล้วมันช่วยอะไรคุณได้แต่คุณเองคุณจะทุกข์เขาบอกว่าหยุดทุกข์ทิ้งไปซะที่โยนทิ้งซะไม่ทิ้งคุณจะทุกข์แล้วคุณก็ทุกข์ของคุณอยู่คนเดียวนี่หรือทำอะไรกันได้ของใครของมันเขาบอกว่าหยุดทุกข์ทิ้งไปซะที่โยนทิ้งซะไม่ทิ้งคุณจะทุกข์แล้วคุณก็ทุกข์ของคุณอยู่คนเดียวนี่หรือทำอะไรกันได้ของใครของมันพิสูจน์สิเดี๋ยวนี้พิสูจน์สิมันช่วยอะไรกันได้จิตวิญญาณของใครก็จิตวิญญาณของคนนั้นอารมณ์ของใครก็อารมณ์ของคนนั้นอาการของใครก็อาการของคนนั้นจิตวิญญาณมันไม่ใช่ว่ามันจะต้องไปแทนกันได้ทดกันได้เปลี่ยนกันได้ให้แก่กันไม่ใช่เดี๋ยวนี้ก็พิสูจน์สิในบุคคลเพราะฉะนั้นเวลายิ่งตายได้ยังมีเนื้อมีตัวที่จะมาแลมาดูมาเห็นมันเป็นอะไรกันแล้วเฮ้ยไม่มีนะบางผู้ที่เข้าใจยังไม่ถึงซึ่งจิตวิญญาณที่แท้ว่าเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนเขาก็ได้แต่สับสนไปปั้นเป็นเชิงนั้นเชิงนี้อยู่เรื่อยไปให้เห็นแพร่ๆอยู่ได้ว่าโอ้โถอัตตามีตัววิญญาณมีตนก็เขาก็เป็นเขาก็เห็นอยู่อย่างนั้นนะแต่ถ้าเราเองเรารู้กรรมกิริยาแล้วจะปฏิบัติในโลกนี้ในโลกที่มีสุรภาโวเป็นมนุษย์ชมพูทวีปนี้ปฏิบัติเข้าไปฐานนี้เป็นพูดเป็นฐานที่จะสิ้นพรหมจรรย์ได้ในฐานนี้ฐานอื่นไม่เกี่ยวพอสิ้นพรหมจรรย์ได้เลิกจากฐานนี้ไปแล้วไม่มีรูปนามขันธ์5นี้แล้วจึงจะเลิกกันเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์จึงเกิดที่อื่นไม่มีนอกจากจิตวิญญาณอีกชนิดหนึ่งที่มันไม่ใช่อรหันต์อรหันต์หมายความว่าเป็นปัจจุบันอรหันต์มันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้อันนั้นมันไปแล้วว่ามันไม่มาเกิดแบบโลกมนุษย์ไม่มาเกิดในภพภูมินี้แล้วมันก็เป็นอนาคามีภูมิเป็นปัจเจกพุทธะแบบปลายลงตรงแต่งกันไปแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแหละจะรับอารมณ์สุขอารมณ์ติดอารมณ์ยึดอารมณ์แข็งอารมณ์ถืออะไรของตัวเองก็เป็นอย่างนั้นไปถ้าเราหมดกามจริงถ้าเราไม่มาเกิดแล้วในรูปรสกลิ่นเสียงจะมามีตาหูจมูกลิ้นกายกับโลกมนุษย์นี่ไม่มามีแล้วก็มีแต่วิญญาณแต่วิญญาณไม่มามีตัวรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไม่มาแล้วคนนั้นล้างสะอาดเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทวาร5นี้ไม่มาเอาไม่มาต่อทวาร5ไม่มาเอารูปนามขันธ์5ที่มีทวาร5สภาพนั้นก็เป็นไปของเขาเองนี่อาจจะนึกยากอาจจะเป็นอจินไตยหรือเป็นวิบากเป็นอจินไตยแหละเป็นสภาพที่ยากหน่อยคุณอาจจะนึกยากกำลังพูดอยู่เดี๋ยวนี้ก็คือสภาพอย่างนี้ด้วยวิญญาณัญจายตนะถ้าคุณยังบอกว่าวิญญาณว่างสะอาดโล่งเป็นอย่างนี้ด้วยอย่างนี้พระพุทธเจ้าถือว่ายังเป็นอาพาธของเธอประการหนึ่งยังเป็นอาพาธของเธอประการหนึ่งแม้คุณจะสะอาดจากกามโลกแล้วอย่างแท้จริงคุณจะเหลือวิญญาณธาตุแล้วก็เสวยอารมณ์เสวยอาการอยู่อย่างนี้โดยคุณไม่รู้ไม่ปลดปล่อยกันเสียด้วยจิตจริงๆความรู้ไม่ชัดความหมายไม่ชัดความไม่ติดไม่ยึดมันไม่รู้แล้วก็มันก็ไม่ปลดปล่อยได้จริงคุณก็จะยังมีสิ่งนี้เป็นอาพาธเป็นสังโยชน์เพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติธรรมมาถึงขั้นนี้แล้วตัวเองยังเหลือเชื้อของอัตตะอัตตานี้อยู่โดยที่ตัวเองไม่รู้นะท่านถึงเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคโถเอ้ยช้างหางติดพวยกาเนี่ยช้างหางติดพวยกา อุตส่าห์ทรมานตนทำมาซะแย่ยังเหลือติดอัตตามันน่าเศร้าไหมผู้ที่รู้สึกจะรู้สึกผู้ที่จะเห็นว่าโอ้โทน่าเศร้าใจมาทำไมมันสลายสูงสุดเป็นสุญญภาพไม่ได้ยังเหลืออัตตาเพราะนั้นทิศทางพวกที่เขายังเหลืออัตตาแล้วเขาก็อยู่อย่างนั้นไปนิรันดรแล้วเขาถือว่าปรมาตตมันหรือเขาถือว่าวิญญาณใหญ่นี่เป็นนิรันดรด้วยนะคุณฟังเอานิรันดรนี่จมอยู่อย่างนั้นละเมื่อไรก็นับไม่ถ้วนอีกกี่ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านคุณทำให้คางยานไปนี่ก็นิรันดรนะนิรันดรคุณคิดดูสิคุณทำสำคัญคันมั่นหมายอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะศาสนาที่เป็นอัตภาพนี่มันก็เป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะมาเกิดยังไงล่ะมันก็มาอัตภาพแล้วแล้วกามก็ไม่มีจิตก็ไม่มีแล้วจะไปทำยังไงยิ่งคุณไปอยู่ในโลกที่ไม่มีกามมันก็ยิ่งลืมกามแล้วจะมาเกิดกามคุณมาเกิดยังไงโอ้คุณหลงใหญ่เลยเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์บางองค์เนี่ยพอไปอยู่ในโลกที่ไม่ค่อยจะมีอะไรนี่มันก็ลืมพอมาเกิดอีกทีนึงเขามอมมาเอาง่ายๆมันลืมแล้วฮะเมาเลยติดโลกง่ายๆพระโพธิสัตว์ที่เป็นพระโพธิสัตว์ที่ไม่เก่งจึงต้องอยู่คิวหลังๆแล้วก็จะลืมอะไรมากๆเป็นการขาดทุนอยู่เสมอพระโพธิสัตว์ใหญ่ๆเนี่ยโอ้ยเกิดไวเกิดปุ๊บเกิดปั๊บเกิดติดต่อพระโพธิสัตว์นี้เกิดติดต่อยิ่งใหญ่ยิ่งเก่งแล้วจะเกิดเมื่อไรก็เกิดได้ไม่มีลืมและภาวะทันทีทันใดอยู่ในสัดส่วนของท่านพระโพธิสัตว์เกิดมาจึงไม่ค่อยลืมนักแต่ขนาดนั้นยังลืมเลยขนาดมหาสัตว์โพธิสัตว์มหาสัตว์อย่างพระพุทธเจ้ายังโดนพระราชบิดาโลนโดนชาวบ้านมอมเมาเอากามมาคุณเบญจกามมาคุณมากมายมอมเมาแม้เผลอๆไปไผไปสร้างลูกมาสักคนหนึ่งยังไปสร้างลูกมาสักคนหนึ่งโอ้โหไม่ใช่เล่นนะคุณฟังดีๆอะแล้วคุณจะยิ่งใหญ่แค่ไหนนะประมาทไม่ได้นะประมาทไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดจะเป็นโพธิสัตว์นี่ยังมีความรู้อีกมากที่จะต้องศึกษาไม่ประมาทและจะต้องทำอะไรต่ออะไรให้แนบเนียนงั้นเราศึกษาไปให้ได้จุดสำคัญเป็นอรหันต์ที่ชัดเจนแล้วคุณจะเข้าใจภูมิโพธิสัตว์แล้วคุณจะเข้าใจอะไรต่ออะไรเพราะเราขณะนี้เราก็เข้าใจเอาโพธิสัตว์ในปัจจุบันโพธิสัตว์กับอรหันต์เป็นเนื้อเป็นตัวโพธิสัตว์อรหันต์ที่ต้องสมส่วนเป็นอุปโตภาคเราเป็นอรหันต์เราก็เป็นโพธิสัตว์ทำโพธิกิจหรือทำพุทธกิจเราจบกิจของเราแล้วเราก็ทำกิจที่เป็นพุทธะเป็นพระบุตรหรือเป็นผู้กตัญญูกตเวทีเป็นลูกพ่อลูกสมเด็จพ่อที่ทำงานให้ศาสนาช่วยศาสนาเราเรียนจบแล้วพ่อแม่ส่งเสียเราเรียนเราก็สั่งรับงานกิจการของพ่อของแม่ต่อทำงานไปจนเราตายบริษัทนี้ก็ต่อไปให้คนอื่นต่อไปอีกลูกหลานเหลนที่จะทำรับช่วงต่อไปอีกเขาก็ต่อไปบริษัทนี้ก็ยั่งยืนบริษัทนี้ก็ไม่ล้มละลายแต่ถ้าเป็นเราเป็นลูกอกตัญญูทรยศไม่เป็นธรรมทายาทพ่อแม่สามารถอุตส่าห์ส่งเสียให้เราเรียนเสร็จแล้วเรียบร้อยจบกิจแล้วเรียนจบแล้วไม่รับงานปล่อยให้บริษัทเก๊ะๆกังกังโลโลเละๆไม่เอาทานบริษัทก็ชิบหายก็ต้องด่าไอ้ลูกเนรคุณเท่านั้นเองยังมีท่าอะไรฟังดีๆนะเพราะฉะนั้นการที่จบกิจเป็นอรหันต์กับการที่เป็นโพธิสัตว์ที่ยังมีรูปนามขันธ์5จึงเป็นเนื้อเดียวกันนี่เป็นโพธิสัตว์เป็นๆส่วนจะเลิกไปแล้วตายรูปนามขันธ์5นี้คุณจะบอกว่าไม่เกิดอีกแล้วคุณมีสิทธิ์เลยศูนย์เลยไม่มีปัญหาคุณมีสิทธิ์ส่วนในปัจจุบันนี้ถ้าผู้ใดทำไม่ลงตัวอย่างนี้ก็เมื่อจบกิจตนก็เหลือแต่กิจท่านเป็นเอกแล้วก็เป็นผู้ที่มีวิริยารัมภะขยันภาคเพียรมีสัมมาสังกัปปะมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะถ้าคุณทำไม่ถูกต้องลงตัวตามทฤษฎีของพระพุทธเจ้านี้คุณจะชื่อว่าคุณสำเร็จหรือบรรลุหรือสูงสุดสอบได้ตามที่พระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างไรกันล่ะและบอกแล้วว่าคะแนนสอบได้อรหันต์นี่ไม่ได้ตัดเคิร์ฟไม่ได้ตัดเกรดไม่ได้ตัดคะแนนแค่50% 60% ด้วยซ้ำไปว่ากันจริงแล้วมันจะต้อง 85% ขึ้นไปถึง100แล้วก็คิดดูสิถ้าคุณจะเป็นคนขยันคุณจะขยันอยู่แค่ 60% 50% มันจะไปถูกเป็นพระอรหันต์อะไร มันไม่จริงอ่ะต้องมันก็ต้องวิริยารัมภะต้องมีสัจจะถึงเนื้อ 85% ขึ้นไปพอสัมผัสเห็นโอ้สมณะหนอสมณะหนอมีอิทธิบาทหนอท่านยังไม่ตายหนอนี่ท่านยังมีเนื้อมีขันมีรูปนี่พระอรหันต์แท้พระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตเป็นโอ้เห็นว่าเป็นสมณะองค์ที่4สมณะระดับที่4สมส่วนอ๋อนี่สมณะระดับที่4แท้นะมีอิทธิบาทมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสามีความขยันหมั่นเพียรอยู่แท้จริงแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่สะสมอยู่แท้จริงมีศีลเคร่งที่วัดได้อยู่เสมอโอ้ศีลเคร่งของท่านก็ยังอยู่มีทุตตะมีอัปปัจจยะมีวิริยารัมภะโอ้มีอาการที่น่าเลื่อมใสต่างๆนานาอีกมากอย่างครบถ้วนโอ้เป็นสมณะรับรองว่าเป็นพระอรหันต์ผู้ที่มีภูมิก็จะรับรองเห็นจนทันทีว่าโอ้ใช่แล้วองค์นี้นี่เข้าท่ามีคุณลักษณะถูกต้องครบถ้วนส่วนพวกมิจฉาทิฏฐินั้นไปเข้าใจว่าพระอรหันต์คือผู้ที่ว่างแล้วแล้วก็ลอยไปลอยมาเป็นพระพ่อพวงมาลัยว่างๆลอยๆหรือไม่ก็หมกหมกหมักหมักเข้าป่าอยู่ที่เขาที่ทำไม่เกี่ยวกับใครดีไม่ดีก็เป็นฤาษีหลับตาไอ้อย่างนั้นไม่ใช่นะถ้าคุณสำคัญมั่นหมายทำความหมายอย่างนี้ให้ลงตัวไม่ได้เข้าใจไม่ได้คุณยังไปเข้าใจผิดว่าเป็นอย่างนั้นคุณก็จะไปเป็นฤาษีแบบนั้นน่าจะเป็นพวกที่แบบนั้นคุณจะพ้นอัตภาพไปไม่ได้เลยพ้นอัตภาพไม่ได้ความพ้นอัตภาพได้มันพิสูจน์ในช่วงชีวิตจังหวะชีวิตของเราก่อนตายนี่เราบรรลุอรหันต์แล้ววันนี้ตายตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันตายเราพิสูจน์ได้เลยว่าจิตใจของเราเนี่ยว่างอากาสาวิญญาณัญจาเป็นเครื่องอาศัยพร้อมกันนั้นเราจะขยันหมั่นเพียรเราจะมีสัมมาสังกัปปะจะมีสัมมาวาจาจะมีสัมมากัมมันตะจะมีสัมมาอาชีโวเราก็จะไม่เกิดอารมณ์ที่เป็นอุปายาตโทมนัสทุกขะปริเทวะโสกะจะไม่เกิดไปจนตราบถึงวันตายเราก็จะยิ่งมั่นใจแน่ใจว่าโอ้อรหันต์หนอเป็นอย่างนี้หนอเราได้พบแล้วเห็นแล้วที่เราเองนี่เป็นจริงจริงหนออรหันต์ถึงแม้มันจะมีเศษสักนิดสักหน่อย 15% ก็เป็นอรหันต์ที่มีเศษส่วนเล็กน้อยตัดทศนิยมบอกแล้วว่าพวกอรหันต์ต้องตีคะแนนไปถึง 85% ขึ้นไปคุณจะรู้เองจริงๆเลยยิ่งคุณเป็นอรหันต์ 100% หรือ 95% 99% แม้สะดุดก่อนตายอยู่อารมณ์เล็กนิดหนึ่งแม้ 99% ก็ยิ่งแจ๋วสิคุณจะรู้เองเห็นเองของตนจะรู้เองเห็นเองของตนเป็นอย่างนั้นเสวยสภาพภูมิอากาศาวิญญาณัญจาจริงๆและอากินจัญญายตนะก็คือตัวที่จะสะดุดหรือไม่สะดุดเนี่ยไม่มีหรือมีนิดหนึ่งน้อยหนึ่งนิดไหนแค่ไหนคุณจะรู้ของคุณเองตลอดระยะเวลาที่คุณบอกว่าตัดสินเข้าใจเราเป็นอรหันต์แล้วจนกระทั่งถึงตายมันจะมีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะถ้าคุณเองคุณระมัดระวังและดูแลตรวจสอบจิตอยู่ดูไปคุณจะรู้เองแม้กระทั่งสุดท้ายตัวช่วงนี้ที่จริงแล้วว่าเราหลงว่าเราเป็นอรหันต์แท้จริงเรายังไม่เป็นอรหันต์แท้หรอกยังหยาบอยู่พอสมควรและคุณก็ปฏิบัติตนไม่ประมาทจริงๆพระอรหันต์ไม่ประมาทพอไปถึงไปปลายเราจะรู้ว่าโอ้โถที่แท้จริงเรานึกว่าเราเป็นอรหันต์มาตั้ง30 ปีแล้วก็ตายแท้จริงเราเป็นอรหันต์จริงๆอยู่แค่10 ปีเองอีก20 ปีนั้นหลงผิดมันยังเป็นอรหันต์ด่างๆที่จริงอนาคามีเองเราจะรู้ส่วน10 ปีปลายที่มันสะอาดบริสุทธิ์ที่อยู่ในเคิร์ฟในภูมิฐานที่ตัดความสะอาดไปแล้วคุณจะรู้แต่ถึงอย่างนั้นคุณก็ไม่เสียหายมันก็เป็นความหลงผิดของเราเท่านั้นเองมันก็อาจจะประมาทที่ทำบาปมากขึ้นหน่อยแต่ถ้าคุณเป็นภูมิฐานที่เป็นพระอรหันต์จริงแล้วนะและไม่ประมาทจริงนะคุณจะขึ้นและคุณจะเป็นข้อสำคัญระวังประมาทเท่านั้นนะตัวประมาทเนี่ยมันฉุดลงได้ถ้าคุณไม่ประมาทแล้วก็ดูจิตของเราใจของเราเป็นไปอย่างดีคุณก็ไม่มีปัญหาอะไรจะสะอาดสะอ้านจะเป็นไปด้วยดีเสมอแล้วก็ต่อภูมิต่อพบไปได้นะอันนี้ก็อธิบายในรายละเอียดซ้อนให้ฟังอีกเพราะฉะนั้นสรุปลงมาในช่วงนี้ที่อธิบายย้ำอยู่ตรงนี้ก็คือฐานของวิญญาณัญจาที่มีอาพาธถ้าเราไม่ติดแม้แต่จิตว่างๆเราไม่มีอาพาธ ถ้าเราเข้าใจแล้วว่าวิญญาณก็คือวิญญาณธาตุรู้ก็คือธาตุรู้ธาตุว่างก็คือธาตุว่างนะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่หลงสงสัยไม่หลงไหลอะไรในสัมภาษณ์ที่ดีมันดีแล้วนะของดีนี่มันหลงดีง่ายๆนะมันได้ดีแล้วแล้วมันเป็นของจริงนะไม่ใช่ว่าคุณไม่ได้เลยคุณไม่มีจริงเลยคุณก็ไปหลงว่าตัวเองเป็นตัวเองมีไอ้เนี่ยมันยิ่งนะช่วยตกถังขนมเข่งเลยนากกุดจีนต้องพูดอย่างนี้ช่วยตกถังขนมเข่งเลยตกถังขนมเข่งนี่มันเบื่อนะคุณกินขนมเข่ง10อัน20อันนี่คุณยังเบื่อแย่แล้วเดี๋ยวตกไปอยู่ในถังขนมเข่งด้วยนี่แหมตายเลยอ้วกเลยเบื่อนะทุกตายเหมือนกันต่อทีนี้ผู้นี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้หลงรู้เป็นวิญญาณัญจายตนะพรหมแท้ๆนะยังเป็นพรหมสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งก็สูงแล้วล่ะนะขั้นนี้มันขั้นจะตัดยอดตัดปลายกันแล้วซึ่งสภาพกลับกันทีนี้ก็เรียกว่าอากินจัญญายตนะสภาพกลับกันกับวิญญาณัญจายตนะกล่าวคือเป็นผู้หลงดับวิญญาณัญจายตนะยังมีตัวเกิดทีนี้อากินจัญญายตนะเป็นตัวดับเป็นผู้หลงดับในวงเล็บหลงความไม่รู้หรือคือจิตที่หลงดับเป็นผู้จะไม่รู้จะไม่เอาคิดไม่เอาจำอะไรกันละเกิดเข้าใจเอาว่าการดับสนิทในวงเล็บนิโรธนั่นคือแม้จิตก็จะต้องดับไม่รับรู้อะไรนั่นแหละคือภูมิที่ดีกว่าสูงกว่าจึงไม่เอาฐานกับจิตคิดจิตอ่านจิตรู้อะไรจึงปล่อยธาตุรู้ซึ่งก็คือปล่อยวิญญาณทั้งปล่อยวิญญาณัญจายตนะนั่นเองไปเป็นผู้ติดหยุดติดสงบความละเอียดลึกซึ้งในปัญญาจึงจะไม่ค่อยมีความจำก็เสื่อมลงด้วยเพราะเป็นผู้เห็นในวงเล็บผิดไปว่าหยุดคิดหยุดตรองดับให้หมดในจิตหยุดมโนกรรมให้สนิทสุดเป็นเรื่องดีที่สุดท่าเดียวเลิกคิดเลิกจำได้นั่นแหละคือความสูงสุดไม่รับรู้อะไรเลยได้ยิ่งดีใหญ่ผู้เอาแต่หยุดเอาแต่ดับจนไม่รู้แจ้งไม่รู้จริงอะไรตัวเป็นคนแต่ทำตนเหมือนเศษอิฐเศษหินไม่มีความนึกคิดไม่มีประโยชน์อะไรนี่ก็คืออากินจัญญาเจตนะพรมแบบพบพรมเก้ฟังให้ดีนะนี่ไล่ระดับขึ้นมาให้ฟังอากินจัญญาเจตนะพรมเก้คนนี้มีปัญญาหรือว่ามีภูมิพอสมควรคือไม่ติดกามแล้วไม่ติดลาภยศแล้วแต่สะอาดหรือไม่สะอาดยังบอกไม่ได้นะมันกดข่มได้ชั่วระยะหนึ่งนะความเหลือเนี่ยมันเหลือเศษกามที่จะตพาเกิดอยู่แท้ๆมันเหลือเศษหลงโลกกระทําโลกลาภยศบางทีมีเศษอบายมุขติดอยู่ด้วยซ้ำแต่เขาไม่ได้ตรวจละเอียดหรอกพวกนี้ฤาษีพวกเนี้ยแต่เขาก็มีอำนาจแรงฤทธิ์ที่ติดสงบเหนือกว่าและลืมสิ่งเหล่านี้เหมือนกับเด็กเปรียบเหมือนกับเด็กที่แกเองแกยังจิตอารมณ์ของแกก็ยังโกรธยังไม่ชอบใจยังอาฆาตมาดร้ายอยู่แต่ผู้ปลอบหรือผู้ที่จะให้หยุดร้องไห้เนี่ยให้หยุดโกรธหยุดเคืองเนี่ยหาขนมของชอบของเด็กมาให้แกเลยเอาขนมของชอบมาให้เด็กแกเด็กแกก็ชอบใจที่จิตก็ติดหมายเอาแน่ฮะอันนี้มันมีฤทธิ์แรงเหนือกว่าความโกรธก็ช่วยเอาขนมของที่เขาเอามาให้มาเอาขนมนี่มาก็มากินกินไปก็ยังแต่ก็กินขนมอร่อยนะอร่อยด้วยแล้วก็กินไปด้วยอย่างนี้แต่ทนได้กินนะกินเป็นหลักใหญ่เลยพอได้ขนมมาก็กินแต่ใครก็เห็นท่ากินแต่นานๆจะคลางไปอ่อยๆทีนานๆก็จะทีแต่ก็กินเป็นหลักแต่ไม่ได้หมดชั้นเดียวกันกับฤาษีพวกนี้แต่เขาไม่รู้สึกตัวนะเขาไม่รู้หรอกเขาไม่รู้ความจริงนะเพราะงั้นพวกนี้พวกพรหมเก้พวกนี้ก็กดข่มอารมณ์อะไรพวกนี้ของตัวเองไว้ที่เปรียบเมื่อกี้นี่เปรียบเป็นรูปวัตถุให้เห็นชัดๆเป็นของหยาบแต่โดยจิตนี่มันไม่ใช่รู้ง่ายมันต้องใช้ปัญญาอันยิ่งที่จะอ่านมันละเอียดมันไม่มารู้มันกินขนมแล้วก็ค้างไว้อ่อยเป็นเสียงออกมาอย่างนี้หรอกแต่มันมีแต่ตัวไม่รู้อาการไม่รู้อารมณ์ เพราะพวกนี้วิปัสสนาญาณอ่อนพวกนี้ไม่มีวิปัสสนาญาณแท้ไม่รู้ในรูปอรูปของจิตวิญญาณอย่างลึกซึ้งไม่รู้นามรูปที่ละเอียดละออเพราะฉะนั้นพวกนี้บรรเทากามบรรเทาลาภยศในโลกได้พอสมควรกดข่มสิ่งที่เหลือไว้ได้ไม่ออกมาเล่นงานแต่ไปติดสงบนั่นแหละได้สงบนั่นเป็นขนมได้อารมณ์สงบเหนือกว่าเพลินในความสงบใช้อารมณ์สงบนั้นกลบเกลื่อนปิดบังกามปิดบังโลกธรรมที่เหลือเศษของตัวเองไว้แล้วตัวเองก็หลงอยู่ดับเลยยิ่งดับก็ยิ่งโง่ยิ่งโง่ก็ยิ่งไม่ตรองยิ่งไม่มีวิปัสสนาญาณฟังให้ดีเดี๋ยวไปหลงผิดโดยทฤษฎีผิดๆว่าจะต้องไปนั่งดับจิตดับจิตยิ่งโง่ยิ่งไม่คิดไม่นึกยิ่งจำอะไรก็ไม่ได้ยิ่งไม่รู้เรื่องใหญ่เลยยิ่งเซ็ตช่วยอาสวะที่หมักดองก็เป็นยีสต์เป็นเชื้อที่ฟักตัวไปตามฐานะของมันถ้าเรายังมีแรงกดแรงข่มพอตู้ไว้ได้ก็ตู้ได้แรงกดแรงข่มตู้ไว้ไม่ได้ไอ้ตัวเชื้อตัวยีสต์ตัวอาสวะที่หมักดองพวกนี้ทำงานมากขึ้นระเบิดตุ้มป่าพังเลยป่าพังวิ่งออกจากป่าไม่ทันปลุดปลาดออกมาอยากกันนั้นเลยวะลงเข้าบ้านเลยทีนี้ก็เป็นคนโลกที่อดอยากปากแข็งทีนี้แล้วโอ้โหกินจุเลยตอนนี้เสพจัดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าฤาษีบางคนฤาษีบางองค์หรือพระบางรูปเอ๊ะในตอนเป็นพระก็ดูเคร่งครัดดีพอศึกออกมาแล้วร้ายกว่าคนที่เขาไม่ได้ไปบวช ด้วยโอ้โหนะเล่นหนักกว่าคนที่ไม่ได้ไปเคยผ่านบวชผ่านเบิดด้วยอย่างนี้ก็มีนะเพราะฉะนั้นพวกที่เป็นหลงสภาพกรรมวิธีผิดๆพวกนี้ล่ะซวยนะพวกนี้พวกดับหลงดับไม่ใช่มีสภาพรู้ไม่ใช่หลงความรู้นี่หลงความโง่หลงความโง่ไปกันใหญ่แล้วก็ไปนั่งกลุ่มๆพวกนี้ในบทที่กำลังนั่งกลุ่มๆหลงดับอยู่เงี้ยไปพรมเกนะหลงอักกินจัญญาเจตนะในความหมายผิดหรือหลงผิดเลยเถิดไปเลยเป็นอัตวาทุปาทานพวกนี้ได้แต่คิดผกผันจนถึงสภาพตีกลับแล้วตนก็ไม่รู้ความจริงคือหลงยึดเชื่อเอาตามภาษาตามคำพูดคำสอนที่ได้รับมาเช่นอะไรๆมันก็ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวไม่มีตนอะไรไปหมดไม่มีอะไรจริงไม่มีอะไรเลยวงเล็บเปิดนี้ก็เป็นพวกอากินจัญญะที่เลยเถิดน่ากลัววงเล็บปิดไอ้ที่พูดผ่านมาแล้วนะพวกนี้พวกได้แต่อัตวาทุปาทานได้แต่ภาษาว่าศูนย์อะไรต่ออะไรไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีตัวไม่มีตนอะไรเป็นอยู่สบายสบายไอ้เนื้อสัตว์มันก็เป็นอาหารเราไม่ได้กินเนื้อสัตว์เราไม่ได้กินพืชเรากินอาหารกรรมไม่เป็นอันธรรมกรรมไม่เป็นกรรมความเกี่ยวข้องไม่เป็นการเกี่ยวข้องก็ไม่รู้ความเกี่ยวข้องนะพวกนี้ไม่เป็นไรเงินมันก็เป็นของธรรมดาเงินก็เงินสมบัติก็สมบัติทรัพย์สินก็ทรัพย์สินเรื่องผัวเรื่องเมียก็ทำหน้าที่ผัวเมียไปธรรมดาไม่มีอะไรไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีบุคคลเราเขาอะไรเราทุกอย่างทุกสิ่งมันไม่มีอะไรจริงคนนี้เลยไม่รู้สัจจะอยู่ตรงไหนอะไรก็ไม่จริงทั้งนั้นไม่มีอะไรจริงไม่รู้สัจจะเขาอยู่ตรงไหนพวกนี้แล้วอะไรล่ะจริงไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรก็ไม่จริงไม่มีอะไรจริงจังหรอกพวกนี้จึงเป็นคนหลอกแหละเป็นคนเลี่ยงหุ้นเป็นคนเสพฉลาดยิ่งฉลาดมากก็เสพคนจับไม่ได้คนที่เหนือกว่าเท่านั้นจะจับได้คนพวกนี้ฉลาดมากจนโอ้ยปฏิภาณคุณไล่ไม่จนอะไรไม่ทันง่ายๆถ้าไม่มีอาตมาเกิดนะลูกศิษย์พระพุทธทาสจะตีกินไปอีกบานตะโก้เลยเนี่ยอาตมาเกิดมาจับไล่ลูกศิษย์พระพุทธทาสที่เป็นจอมโจรบัณฑิตแล้วก็จะตีกินแบบนี้ศาสนาแบบนี้จะรุ่งเรืองศาสนาของพระพุทธทาสแบบนี้จะรุ่งเรืองอาตมาขอยับยั้งว่ารุ่งเรืองไปไม่ได้จะมีจอมโจรบัณฑิตอย่างนั้นแฝงขึ้นไปไม่ได้ในพุทธศาสนาอาตมาถือว่าเป็นอาพาธหรือถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิในจุดหนึ่งนะพวกนี้อะไรอะไรก็ไม่มีเขาจะพูดอย่างนี้จริงๆเขาจะเห็นอย่างนี้จริงๆเขาจะรู้สึกอย่างนี้จริงๆสัจจะของเขาก็ไม่มีแล้วความจริงอยู่ที่ไหนไม่มีทุกอย่างมันก็เป็นแต่เพียงลอยๆไปลอยๆมาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราก็รักษาตัวรอดเป็นยอดเดียวตลอดชีพนี้ตายแล้วก็เลิกกันศูนย์ไม่มีอะไรเขาเข้าใจอย่างนี้จริงๆนะฟังแล้วก็ฟังอีกก็ฟังไปฟังมาอีกก็ฟังอันสิ่งที่ว่าแล้วนี่แหละมันเป็นอย่างนั้นนะ คนพวกนี้หากเป็นเอามากๆก็จะเป็นผู้หลงผิดเอาง่ายๆเห็นอะไรอะไรก็ไม่ใช่อะไรอะไรก็ไม่มีไม่จริงไปหมดก็จะกลายเป็นคนผลาญโลกทำลายโลกเพราะจะเป็นคนไม่รู้บาปไม่รู้บุญไม่รู้สูงไม่รู้ต่ำอะไรเอาเลยก็กลายเป็นผู้ร้ายในสังคมไปเนื่องจากกิเลสตัณหาอุปาทานในตนในส่วนลึกที่ตนไม่รู้วงเล็บเปิดก็คือดูเหมือนตนไม่มีนั่นแหละเพราะตนไม่รู้ตัวเองวงเล็บปิดพวกหลงผิดชนิดนี้ก็เรียกกันว่านัตถิกะทิฏฐิถึงซึ่งจุดยึดแท้ว่าไม่มีอะไรนัตถิแปลว่าไม่มีมีความเห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้อะไรไม่เป็นอะไรแต่แท้จริงเขาก็ยังมีชีวิตยังมีกินยังมีเสพหรือยังมีกิเลสตัณหาจริงๆอยู่นั่นเองทว่าเขาจะไม่รู้ตัวเองเลยว่าเขาทำเขามีพฤติกรรมอันเดียวกับคนที่ยังถือว่ามีดีไม่ดีบางทีจะมีพฤติกรรมไม่เหมือนคนทั่วไปธรรมดาเขาทำเอาด้วยแม้กระทั่งเป็นเรื่องต่ำเรื่องชั่วอย่างไรเขาก็จะไม่รู้ตัวเขาปรารถนาอะไรเขาก็จะทำหากมีโอกาสมีเหตุมีปัจจัยครบพร้อมความพอในวงเล็บสันโดษของเขาไม่มีกันความหยุดในวงเล็บสันติของเขาก็ไม่มีกันความพอเหมาะในวงเล็บมัชฌิมาของเขาก็ไม่รู้ไม่เกิดความดำเนินไปสู่ทางเจริญในวงเล็บสัมมามรรคจึงไม่เริ่มความถูกต้องลงตัวที่สุดในวงเล็บอรหัตผลจึงไม่มีโอกาสจะมีได้นี่อธิบายมาเป็นขั้นตอนเป็นปลอบมาจะเห็นได้ว่าคนนี้กั้นทางนิพพานคนนี้ไม่มีทางที่จะมีนิพพานหรือเป็นอรหันต์ได้เลยเพราะเขาลืมตัวเขาเองเสียสนิทจึงไม่ได้รู้ตัวเองว่าตัวมีกิเลสตัณหาอุปทานเท่าใดซึ่งเรื่องนี้จะต้องเรียนรู้อย่างจริงจังแท้แต่คนประเภทนี้เขาจะประมาทกันจริงๆแล้วเขาก็ทำกับทุกๆสิ่งในโลกด้วยสำนึกว่าอะไรอะไรก็ไม่มีไม่จริงไม่ใช่อะไรทั้งนั้นนี่ก็เป็นอากินจัญญายตนะพรหมในวงเล็บแก้จริงๆที่แท้ๆนี่มีจริงๆนะพวกนัตถิกทิฏฐิพวกนี้พวกไม่มีเขาแปลว่าอากินจันเนี่ยอากินจับแปลว่าไม่มีนิดน้อยหนึ่งไม่มีแล้วก็สนิทใจจริงๆนะว่าไม่มีอะไรไม่มีเราไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาอะไรไม่ใช่พวกนี้ไม่มีแม้แต่บาปแม้แต่บุญไม่มีเขาก็อาศัยอันนี้ไปตามเรื่องของเขาไปชีวิตหนึ่งชาติหนึ่งนี่พวกนี้อาศัยชีวิตไปชาติหนึ่งแล้วมันน่าสงสารที่ชีวิตหนึ่งชาติหนึ่งถ้าคนนั้นเข้าใจอย่างนี้แล้วคนนั้นสร้างบาปสร้างกรรมโดยไม่รู้ตัวยกตัวอย่างเช่นพวกที่ไปอยู่ในฐานะผู้บริหารมีช่องทางที่จะกอบโกยเงินเขาจะกอบโกยเงินแล้วใช้ความฉลาดนี่ปิดบังคอร์รัปชันเขาจะฉลาดทำแล้วก็ทำไปชั่วชีวิตเขาก็จะเก่งทำเอาแล้วคอร์รัปชันทุกตัวคือบาปทุกตัวคอร์รัปชันทุกตัวคือทุจริตทุกตัวแล้วเขาก็ได้บาปของเขาทุกตัวเขาก็นึกว่ามันไม่มีอยู่นั่นแหละแล้วเขาสวยไหมถามหน่อยให้เก่งนะเขาฉลาดซ่อนบังนะเขาฉลาดคอร์รัปชันบางอย่างกินตามน้านี่ไม่ต้องปิดบังก็ได้อย่างที่คุณจำลองเอามาพูดนี่บอกว่าบางอย่างกินตามน้ำเขามีกันอยู่เต็มอยู่ในเลยเป็นหลักการที่เขาทำกันอยู่แล้วมันตั้งกันอยู่ในกฎของสังคมแล้วที่จริงมันเป็นการเบียดเบียนเป็นการเบียดบังไม่ใช่เบียดเบียนเป็นการเบียดบังอยู่ชนิดหนึ่งมันเป็นบาปอยู่เหมือนกันนะเขาก็ทำหน้าตาซื่อแล้วเขาก็ประมาทอยู่อย่างนี้เขาได้นะแต่เขาบอกไม่มีตายแล้วก็เลิกกันคนพวกนี้ประมาทอย่างนี้คิดดูสิกรรมเวรพวกนี้มันสั่งสมเท่าไหร่แล้วเขาเกิดมาอีกเขาจะเจอเท่าไหร่ยิ่งคอร์รัปชันโดยปัญญาโอ้ยไม่รู้อ่ะเขาปิดบังได้โดยปัญญาซ่อนไปได้ชั่วชีวิตนี้เขาก็จะทำนะเขาทำจริงๆด้วยเพราะเขาคิดว่าเอออย่างนี้เขาเชื่อในภูมิปัญญาเขาไม่มีเหตุผลวัดรอบเลยอย่างนี้ไม่มีทางที่จะมาใครจะรู้ได้เขาทำนะเมื่อเขาทำแล้วเป็นไงกรรมเป็นอันทำแต่พวกนี้กรรมไม่เป็นอันทำเป็นแต่เพียงต้องฉลาดรู้ว่ากฎของโลกกฎของสังคมก็ว่าอย่างนี้อย่าให้กฎของโลกกฎของสังคมมาไล่ตามทันเป็นหมาไล่เนื้อในชีวิตนี้เท่านั้นเองไม่ใช่หมาไล่เนื้อในชีวิตต่อไปเพราะฉะนั้นในชีวิตนี้ก่อนตายหมาไล่เนื้องับน่องอย่าให้ทันกันแล้วกันเขาก็ระมัดระวังแต่แค่ชาตินี้เมื่อไม่ให้หมางับน่องทันในชาตินี้เขาถือว่าเขาพ้นแล้วตายแล้วเลิกกัน คนพวกนี้เชื่อภูมิเชื่อปัญญาของตัวเองในสังคมเดี๋ยวนี้มีอยู่เยอะและถามหน่อยสิว่าเขาไม่ก่อกรรมเหรอก็กรรมที่เขาทำนั่นคืออะไรทุจริตใช่ไหมเมื่อทุจริตเป็นอันทุจริตไหมเป็นอันทุจริตแล้วเขามีไหมนี่พวกนี้ประมาทอยู่อย่างนี้พวกนี้จึงถึงว่าน่าสงสารเนี่ยก่อกรรมขึ้นไปอย่างนี้จะได้เป็นหมูเป็นหมาหรือเปล่าไม่รู้ชาติหน้าจะไปเป็นไส้เดือนกินกือซะก็ไม่รู้แม้แต่ชาติหมาจะได้เป็นไหมชาตินี้เป็นคนก็จริงอยู่ได้ทำกรรมเอาไว้อย่างนี้ชาติหน้าจะได้เป็นแม่ชาติหมาไหมคิดดูสิมันน่าเศร้าไหมนี่ฟังดีๆนะพระโพธิรัตน์นี่จะว่าปากจัดก็ปากจัดที่จริงไม่ใช่ปากจัดเราพูดให้เห็นชัดๆมันน่ากลัวอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระโพธิรักษ์นี่เห็นว่ามันน่ากลัวอย่างนี้นะโอ้ไปทำอยู่ทำไมอ่ะน่ากลัวเกิดมาชาติหน้าจะได้เป็นชาติหมาหรือเปล่ายังไม่รู้เลยบุญนะบุญจะได้เป็นชาติหมาไหมมันจะต่ำกว่าชาติหมานะไปเป็นนอนในเวทขี้ก็ไม่รู้หนักกว่าชาติหมานะจะบอกให้นี่เทียบวัตถุให้ฟังไม่ใช่ว่าเขาจะไปเกิดเป็นนอนเป็นตัวอย่างนั้นอย่างนี้เขาอาจจะมาเกิดเป็นคนแต่คนนี้โอ้โหทุกข์ร้ายยังกระนอนกินขี้หน้าสมเพชเวทนายิ่งก็นอนกินขี้อย่างนี้ต่างหากเขาจะเจอถ้าเขาจะเป็นคนถ้าวิบากบุญกรรมของเขามันจะมีครบพร้อมไม่ต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉานจะมาเกิดเป็นคนเขาก็จะมีวิบากอย่างกับคนที่ทุเรศทุรังการหน้าสมเพชที่สุดมันจะมีสภาพอย่างนั้นด้วยนะคุณจะเอาไหมคุณจะเอาไหมนี่พูดให้คุณเห็นให้คุณเข้าใจเป็นอจินไตยเรื่องน่ากลัวน่ากลัวเรื่องของวิบากกรรมนี่เป็นอจินไตยแต่พูดสมมุติพูดวัตถุพูดตัวตนให้คุณฟังมันน่ากลัวอย่างนี้นะเพราะคนพวกนี้เขาไม่รู้ตัวเขาจึงทำกรรมของเขาโดยไม่รู้ตัวนะที่พูดไปนี้อยากให้เขาได้ฟังเทปมวลนี้ถ้าเขามีปัญญาเขาก็จะฟังออกเหมือนกันถ้าผู้ใดสำนึกมีมโนธรรมสำนึกขึ้นมาก็ตายแล้วว่ากูทำไปซะตั้ง10รายการแล้วสงสัยนอนกินขี้แง่ๆเลยเราเขาจะรู้ตัวนะคนมีปฏิภาณอยากให้ฟังเทปมวลนี้มันน่ากลัวแต่เขาไม่รู้ทุกวันนี้เนี่ยเรียนพุทธศาสนาชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนอุตส่าห์เรียนธรรมะแล้วก็มีมิจฉาปณิหิตตังจิตตังตั้งจิตไว้ผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดไว้ผิดเห็นผิดซวยแหมตอนนี้ตกถังขี้จริงๆซวยตกถังส้วมจริงๆตอนนี้เพราะไปจะเป็นนอนกินขี้ซะแล้วมันจริงๆอย่างนั้นถ้าเข้าใจไม่ได้ก็ไม่มีทางแก้ตัวแก้ไขก็ไม่มีการปรับปรุงก็ไม่มีทางไปรอดถ้าเผื่อว่าเข้าใจและแก้ไขปรับปรุงพระพุทธเจ้าสรรเสริญคนที่รู้ตัวและกลับตัวเมื่อใดเมื่อนั้นเมื่อรู้ตัวแล้วจงกลับตัวกลับใจอย่าปล่อยปละละเลยเป็นอันขาดเรารู้ว่านี่ทุจริตเรารู้ว่านี่ชั่วนี่เลวเราปรับปรุงทันทีอย่าไปปล่อยปละละเลยคนกลัวบาปคนนั้นแหละเป็นเทวดาคนที่ยังดื้อๆดันๆอยู่กับบาปกับชั่วคนนั้นเป็นสัตว์นรกคนนั้นเป็นสัตว์นรกจริงๆนะเป็นตามกรรมนะตามจริงนะไม่ใช่เรื่องเล่นนะของใครของมันระมัดระวังเอาของเรารู้เท่านี้แหละอันนี้เป็นบาปเป็นเวรของเราก็เลิกอันนี้เป็นบุญของเราทำเข้าไปโดยสุจริตใจแล้วมันจะลงตัวจนกระทั่งเราง่ายโอ้ทำบุญนี่ง่ายทำบาปนี่มันยากจนกลายเป็นอย่างนั้นนะเราทำบุญนี่ง่ายเราทำดีง่ายทำบาปทำไม่ไหวอ่ะทำไม่ลงอ่ะทำบาปทำชั่วแต่ก่อนเราอาจจะทำคล่องเลยทำชั่วทำอย่างนี้หมูเลยสบายมากพอเดี๋ยวนี้แล้วมันไม่ชักไม่หมูแล้วมันชักไม่ง่ายแล้วเราทำไม่ลงนะทำไม่ลงจริงๆด้วยมันจะเป็นอย่างนั้นเลยเมื่อเวลาเราเป็นเราเกิดแล้วเราทำดีเราทำได้เราทำชั่วเราทำไม่ได้แต่ถ้าเรายังไม่ดีแล้วเราจะทำชั่วทำง่ายทำดีเราทำไม่ได้ง่ายๆมันก็เป็นฐานะที่เราจะต้องปรับปรุงให้เราไปชินดีชินตัวดีทำอาการดีให้เคยให้เสพคุณจนมันเป็นอัตโนมัติจนเห็นแล้วว่าโอ้โหไอ้นั่นรังเกียจแล้วไอ้ชั่วเราไม่ทำแล้วทำไม่ได้แต่ก่อนเราเคยทำเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ทำแล้วรังเกียจแล้วจนสุดท้ายก็มาตัดปล่อยอีกทีนึงรังเกียจก็ไม่เอาปลดปล่อยวางเป็นแต่เพียงว่าเราทำไม่ได้เราไม่ทำแม้แต่เราไม่ทำชั่วเราก็สบายแล้วเป็นบุญแล้วแล้วเรื่องอะไรเราจะไปทำชั่วให้มันไม่สบายตัวเพราะเราจะไปทำชั่วเราต้องฝืนใจแล้วด้วยเราไปทำดีเราไม่ฝืนใจสุขสบายง่ายดีมันก็เกมกันแล้วเราก็สบายแล้วเพราะเราทำดีสบายแต่ทำชั่วไม่ได้เ ไปทำชั่วต้องฝืนใจเรื่องอะไรจะไปฝืนใจชั่วนอกจากจะช่วยคนอื่นก็ทำอะไรต่ออะไรไปไม่ใช่ช่วยไม่ใช่ช่วยเขาทำชั่วแต่ว่ามันฐานของเขาอนุโลมแล้วเราก็รู้อานิสงส์รู้ประโยชน์ของอันนี้อีกแล้วก็ไปทำทำไม่ใช่ว่าเราเองเราชอบเราติดคุณไปทำสิ่งที่คุณไม่ชอบไม่ติดแต่คุณทำให้ตายมันก็ไม่ติดเมื่อคุณทำทั้งที่ใจมันไม่ชอบจะไม่ติดยังไงแต่เราทำช่วยเขาเนี่ยเป็นความเกื้อกูลที่ซ้อนลงไปเป็นเมตตาคุณที่ช่วยเขาทำแล้วก็เหน็ดเหนื่อยแต่เหน็ดเหนื่อยแล้วก็รู้ความเหน็ดเหนื่อยเป็นตามธรรมดาทำงานมันก็ต้องมีเหน็ดเหนื่อยแต่มันก็จะทำอะไรล่ะไม่ทำอะไรเป็นพวกพงพับพงมาลัยอยู่มันก็เป็นไม่ได้อย่างที่พูดแล้วพูดซ้ำนะเพราะงั้นพวกนี้ก็ขอให้ฟังด้วยเหตุผลด้วยรายละเอียดอะไรต่างๆจะเห็นว่าทุกมุมทุกแง่มันมีอยู่เยอะแยะมันเป็นพรหมหลับตาก็มีอกินจัญญายตนะแบบมิจฉาทิฏฐิอย่างพรหมหลับตาพรหมลืมตานี่ใช้ปัญญาสายปัญญาสายเจโตหลับตาไปสายปัญญาก็ใช้ปัญญาเฉโกมีอกินจัญญายตนะที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นพรหมเกซ่อนแฝงปนอยู่ในโลกลืมตานี้พวกนัตถิกทิฏฐิพวกไม่มีคำพูดมันเป็นซินโนนิมมันเป็นคำว่าไม่มีเหมือนกันมันเป็นสภาพของอกินจัญญาแปลว่าไม่มีนิดหนึ่งน้อยหนึ่งไม่มีอันนี้ก็ไม่มีนัตถิกทิฏฐินี่ก็ไม่มีเหมือนกันคำว่านัตถิกับคำว่าอกินจัญญาอกินโจมันแปลว่าไม่มีเหมือนกันเห็นไหมมันซ้ำกันเป็นคำคล้ายเป็นคำไวยพจน์เป็นคำซินโนนิมมันคำคล้ายคำอธิบายลักษณะเดียวกันแต่มันอยู่คนละรูปอันนึงพอนั่งหลับตาดับมืดไปไม่มีอีกคนนึงลืมตาเลยไม่มีเหมือนกันทำสัญญาไว้ว่าไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีอะไรมันก็ไม่มีตัวจริงหรอกคนเราเขามันก็เป็นอย่างนั้นน่ะเขาถึงทำบาปอย่างนี้ได้แล้วตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ลากจูงสังคมแก้ไขสังคมไม่ได้เพราะคนพวกนี้ถ้าไปนั่งหลับตาเป็นฤาษีไม่มีอะไรอยู่ก็ยังไม่มีขวางอะไรเราเท่าไหร่แต่เขาสวยของเขาเองเพราะฉะนั้นลักษณะของพวกฤาษีก็ยังเข้าท่ากับพวกนี้แหละจอมโจรมหาบัณฑิตแค่เที่ยวพูดขึ้นมาแล้วซ่าฟันเลยพูดขึ้นมาแล้วซ่าฟันเลยเค็ดเที่ยวคนพวกนี้น่ากลัวแต่เราไม่กลัวนะเราจะปราบถ้าคืนเรากลัวไม่มีใครปราบแย่เลยสังคมนี้ซวยไปเพราะเราจะปราบมันน่ากลัวแต่เราก็จะต้องปราบเพราะว่ามันเป็นจำเป็นมันต้องเอานะเอาละวันนี้นะเราเอาแค่นี้ก่อนมันยังจะมีแง่เชิงของอกินจันที่หลงผิดไปอีกพอสมควรแล้วถึงจะอธิบายเข้าพุทธนะเพราะว่าแง่นี้แง่อายตนะแง่เชิงของสภาพสัตวาสที่ลึกซึ้งอยู่นะ ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นการอบรมธรรมวัดเช้าประจำวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2524โดยพระโพธิรักษ์ที่พุทธสถานสันติอโศกต่อจากนี้ไปเป็นธรรมปัจเจเวกก่อนฉันประจำวันอังคารที่17มีนาคมพุทธศักราช2524โดยพระสิริจันโทที่พุทธสถานสันติอโศก เราเรียนปริยัติกันมากเพราะฉะนั้นก็ขอให้ระมัดระวังอย่าให้ปริยัติเฟ้อจนกระทั่งเราไม่ได้มีการพิจารณาถึงจิตในจิตอย่างแท้จริงปริยัติที่เราเรียนกันด้วยการบรรยายก็ดีด้วยการที่จะชี้กันเป็นส่วนตนส่วนตัวก็ดีหรือแม้แต่ที่เราศึกษาค้นคว้าออกจากตำรับตำราเองก็ดีก็เป็นเพียงแต่ส่วนที่จะช่วยเป็นทฤษฎีชี้นำที่จะกำกับทิศทางแห่งการปฏิบัติให้เราได้อาศัยเทียบเคียงถึงสภาวะจิตสภาวะธรรมที่เราได้ปล่อยปละละเลิกออกมาเมื่อเราได้ศึกษาปริยัติจนกระทั่งเกิดสัมมาทิฏฐิเข้าใจมรรควิธีตั้งแต่ระดับต้นกลางปลายอย่างละเอียดละออแล้วสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องสังวรให้มากก็คืออย่าได้ไปเข้าใจว่าสิ่งที่เราได้เรียนได้รู้ได้เข้าใจนั้นเราได้เป็นอย่างนั้นแล้วจริง นะบางทีเนี่ยเพียงความเข้าใจนะเราเข้าใจได้จากการฟังจากการอ่านนะรู้สึกว่าเราใช้ตรรกะใช้เหตุใช้ผลพิจารณาแล้วก็เข้าใจลักษณะที่ปริยัตินั้นๆอธิบายได้ก็เราก็บางทีก็หลงตนหลงตัวนึกว่าเราได้เข้าถึงแล้วอย่างเช่นพวกที่ไปเรียนเรื่องปรมัตถธรรมชั้นสูงๆเรื่องอนัตตาเรื่องอิทัปปัจจยตาเรื่องจิตว่างเพียงแต่เข้าใจด้วยปัญญาขั้นจินตามยปัญญาก็นึกว่าตนเองเป็นผู้ที่ได้มีสภาวะนั้นๆแล้วทั้งที่ก็ยังไม่ได้มีบทปฏิบัติในการที่จะขัดเกลากิเลสออกไปเลยแล้วเขาก็จะไปหลงแต่เพียงภาษาบัญญัติเป็นพวกปริยัติพหุโลบัญญัติพหุโยพหุโลอะไรต่างๆนานาอย่างนั้นน่ะมันก็ไม่มีความเจริญในธรรมขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นปริยัติที่เราเรียนกันอยู่นะมากๆทุกๆวันเนี่ยเราต้องระวังอย่างหนึ่งนะก็คือดังที่ได้เตือนเนี่ยอย่าให้มันเป็นปริยัติที่เฟ้อจนกระทั่งเราไม่ได้พิจารณาเข้าไปถึงจิตนะบางทีพอพิจารณาแล้วก็หลงแต่เพียงบัญญัติแต่เพียงภาษาที่เราเรียนมาไม่ได้อ่านเข้าไปถึงอารมณ์ของจิตอย่างแท้จริงนี่ก็เป็นความที่จะทำให้เราไม่ก้าวหน้าในธรรมอีกด้านหนึ่งก็คือเมื่อเรียนปริยัติมากๆจนกระทั่งตัวเองยังไม่ได้มีสภาวะที่จะถึงหรือว่าได้ทันปริยัติที่เรียนเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายเกิดความที่มีจิตที่ปิดกั้นไม่ค่อยที่จะเปิดรับเพราะเราได้เติมอยู่ทุกวันจนถ้าเป็นดินมันก็ชุ่มน้ำฉ่ำน้ำจนมันไม่จะรับอยู่แล้วไม่มีความยินดีที่จะรับอยู่แล้วเราก็ต้องระวังจิตระวังใจว่าในการเรียนปริยัติเนี่ยไม่ได้หมายความแต่เพียงว่าเราจะเพิ่มพูนสิ่งที่เป็นความรู้เป็นปัญญาเท่านั้นแต่เราจะได้ฝึกจิตฝึกใจในการที่จะทำตนให้เป็นผู้ตื่นอยู่และสิ่งที่เรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วเราก็ต้องมาเรียนมาทำความเข้าใจให้มันย้ำทบทวนเพื่อที่ให้มันตอกลึกลงไปเนี่ยเราก็ต้องรู้ให้ชัดว่าความซ้ำซากในการที่เราจะได้มีความแน่นมีความไม่คลอนแคลนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญจะต้องตอกย้ำซ้ำความเข้าใจลงไปวันแล้ววันเล่าในฐานะที่เราก็เป็นเนยยะบุคคลจะต้องขัดต้องเกลาต้องเคี่ยวต้องเข็นมันก็ต้องทำกันให้จริงเพราะฉะนั้นแม้เราจะไม่เป็นผู้ที่หลงในปริยัติแล้วก็ต้องไม่เบื่อหน่ายในปริยัติด้วยนะปริยัติที่เราเรียนกันศึกษากันเนี่ยเราถึงแม้ว่าเราไม่รับแล้วละจิตเราพอแล้วเราก็ต้องตั้งจิตตั้งใจให้ดีอย่าไปให้มีความไม่ยินดีมีความผักใสต้องวางใจให้เป็นกลางจริงๆนะโทษภัยของปริยัติที่เรียกว่าเป็นงูพิษเนี่ยนะปริยัติที่เป็นงูพิษก็ตรงที่เราไปหลงมันมากเกินไปหรือแม้แต่ไม่ได้หลงแต่มีจิตที่รังเกียจมีจิตผักใสไม่ยินดีก็เป็นโทษเป็นภัยของมันเพราะงั้นเราก็ต้องทำความเข้าใจกับความหมายของการศึกษาว่าเราจะต้องมีทั้งภาคทฤษฎีที่จะชี้นำเพื่อที่จะอาศัยเทียบเคียงในการปฏิบัติเราก็ปฏิบัติอย่างแท้จริงการจับจิตจับอารมณ์ให้เอาชนะนิวรณ์ได้มีอำนาจเหนือจิตเป็นสิ่งสำคัญถ้าหากว่าเราเองเรามีจิตไม่ยินดีแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้จิตของเรามันไม่เจริญขึ้นปิดกั้นตนเองจากความเจริญในธรรมก็ต้องพยายามที่จะปรับปรุงแล้วก็กำราบจิตตัวที่มันยังไม่ดีอยู่นั้นให้มันเห็นแล้วก็เกิดความเข้าใจวางใจให้เป็นกลางได้จริงๆทั้งไม่หลงในปริยัติจนกระทั่งมันเฟ้อแล้วก็ไม่มีจิตที่เบื่อหน่ายไม่มีจิตที่ผลักไสมีใจที่รู้ความจริงตามความเป็นจริงแล้วก็มีปัญญาที่แลเห็นประโยชน์ว่ายุคนี้เป็นยุคที่จะต้องอาศัยการเขี้ยวเข็นต้องอาศัยการอบรมต้องอาศัยความที่จะต้องทบทวนซ้ำซากอย่างนี้แหละมันจึงจะขัดเกลากิเลสออกไปยัดได้นะเราจะต้องเห็นความสำคัญในสิ่งควรสำคัญนะเราเองเราจะรับไม่ได้แล้วแต่เราก็ต้องเห็นในส่วนอื่นๆแล้วเราก็เปิดใจให้ผ่องใสอยู่ได้ไม่อึดอัดขัดเคืองไม่มีจิตที่ไม่ยินดีหรือว่าเบื่อหน่ายแต่ว่ามีแต่ความรู้ที่รู้ความจริงตามความเป็นจริงรู้ปริยัติรู้การปฏิบัติและรู้ส่วนที่เป็นความบรรลุหลุดพ้นเป็นมรรคเป็นผลที่เราได้ไม่ใช่ศึกษาแต่ปริยัติแล้วก็ไม่ได้ตรวจสอบตนเองว่าเรามีมรรคมีผลอยู่ในระดับใดขั้นตอนใดที่จะประพฤติปฏิบัติให้ตรงกับกรรมฐานของตนเนี่ยยิ่งไปเรียนปริยัติชั้นสูงๆมรรคผลชั้นสูงๆเราก็เลยเผลอไปนึกว่าตัวเราก็อยู่ในฐานนั้นแล้ว ทั้งที่ฐานต้นต่ำๆเราก็ยังไม่ได้ทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เนี่ยอันนี้ก็เป็นอันตรายอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเพราะงั้นก็ต้องตรวจจนถึงขั้นปฏิเวทของเราเรามีมรรคมีผลในอันใดในจุดใดที่จะละคลายหน่ายจางให้เพิ่มพูนขึ้นอีกอย่างเนี้ยเราก็จะต้องรู้ฐานของตนให้ชัดนะอย่าปล่อยให้มันไปเพลิดอยู่กับภาษาของปริยัติสูงๆแล้วก็ลืมดูตนดูตัวแล้วก็ไปหลงเข้าใจผิดหลงสำคัญผิดนั่นก็เป็นอันตรายอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อย่าให้ปริยัตินั้นมาเป็นเครื่องที่จะทำอันตรายต่อชีวิตการปฏิบัติธรรมของเรานะจะต้องใช้ปริยัติเปรียบประดุจดังแผนที่ที่จะชี้นำการเดินทางของเราให้ดีเราก็จะเป็นผู้ที่รุดไปข้างหน้าสู่ทิศทางแห่งโลกุตระอย่างไม่หลงวนเวียนแล้วก็ไม่มีความที่จะต้องอึดอัดขัดเคืองเป็นปฏิบัติไปได้อย่างสุขาปฏิปทาขิปปาพิญญาได้อย่างจริง ๆวันพฤหัสที่19มีนาคมพุทธศักราช2524พันเตสิริจันโทนำพิจารณาธรรมปัจเจเวกก่อนฉันที่พุทธสถานสันติอโศก ข้อวัดปฏิบัติต่างๆแม้จะปฏิบัติเคร่งครัดปานใดก็ตามแต่หากปราศจากการพิจารณาด้วยโยนิโสมนสิการให้เข้าถึงจิตแล้วข้อวัดเหล่านั้นก็ยังเป็นศีลพัตตปรามาสอยู่นะอย่าไปเข้าใจศีลพัตตปรามาสแต่เพียงขั้นหยาบๆตื้นๆแม้วัดปฏิบัติที่เราบำเพ็ญเป็นไปเพื่อความชำระขัดเกลากิเลสแต่เราก็ยึดถือแต่เพียงรูปแบบที่เป็นเปลือกนอกนะปฏิบัติแต่เพียงรูปคลำๆผิวๆเผินๆไม่ได้มีการที่จะพิจารณาให้อย่างลึกเข้าไปถึงจิตวิญญาณอย่างแท้จริงนะวัดปฏิบัตินั้นก็ยังเป็นวัดปฏิบัติที่รูปคลำนะด้วยตัณหาด้วยทิฏฐิเพราะฉะนั้นการที่เราได้สมาทานนะข้อวัดอันเป็นศีลก็ดีเป็นธุดงควัดก็ดีเป็นตบะวัดก็ดีก็ขอให้ได้ทำความเข้าใจต้องมีการพิจารณาให้แยกคายจนถึงจิตนะเราจะต้องพยายามที่จะสร้างความสามารถในการรู้เท่าทันตนเองให้เพิ่มพูนขึ้นการเจริญสติปัฏฐานก็คือการสร้างความสามารถในการรู้ตนรู้ตัวเราจะรู้เท่าทันตนเองให้ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นอยู่โดยอาศัยข้อวัดปฏิบัติที่เราพากันทำเนี่ยเป็นอุปกรณ์หรือว่าเป็นเครื่องมือในการมองตนในการสำรวจตนแต่ถ้าหากว่าเราถือปฏิบัติแต่เพียงรูปแบบข้างนอกโดยไม่ได้มีการพิจารณาให้แยกคายดังที่กล่าวแล้วนี้เราก็จะได้แต่เพียงการกดข่มได้แต่เพียงการฝืนไว้เป็นสมถะไม่ได้มีการวิปัสสนาแม้จะเลิกลดปลดปล่อยออกมาได้นานสักเพียงใดมันก็ไม่เกิดเป็นวิมุตติหลุดพ้นจนถึงจิตเพราะฉะนั้นในการพิจารณาเนี่ยเราจะต้องทำความสำคัญแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจด้วยโยนิโสมนสิการทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรียกว่าเอกคตาไม่ใช่ว่าขณะนี้เราก็ทำรูปแบบอย่างนี้แต่จิตใจของเราก็เลื่อนลอยฟุ้งซ่านไปที่อื่นหรือว่าปล่อยให้มันหรี่มันหลับลงไปไม่ตื่นเต็มที่ในการที่จะพิจารณาสิ่งที่เรากำลังกระทำอยู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของพฤติกรรมแห่งชีวิตนี่แหละที่จะช่วยละนิวรณ์ล้างนิวรณ์ออกไปทุจริตต่างๆไม่ได้หมายความแต่เพียงการที่เราไปล่วงละเมิดศีลแม้แต่การที่เราปล่อยให้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะอย่างนั้นก็ยังเรียกว่าเป็นทุจริตอยู่ยังเป็นจริตอันไม่เป็นสุขยังไม่เป็นความดีเราจะต้องปรับปรุงแก้ไขดัดให้จริตนั้นมันเจริญขึ้นเป็นจริตอันดีที่เป็นสุจริตที่มันจะต้องเป็นความอันหนึ่งอันเดียวกันกายวจีมโนของเราจะต้องมีความสัมพันธ์สมังคีกันอย่างไม่แตกออกไปเพราะฉะนั้นบทปฏิบัติต่างๆที่เราได้อาศัยเป็นรูปแบบเนี่ยจะต้องเข้าใจถึงเนื้อหาสาระที่เป็นแก่นแท้ว่าจะต้องเป็นไปเพื่อที่เราจะได้ตรวจตนปรับปรุงตนและพัฒนาตนให้มีความเจริญทางจิตวิญญาณที่สูงขึ้นเราก็จะได้มีการดำเนินไปตามองค์แห่งจรณะอย่างไม่เป็นศีลพัตตปรามาสไม่รูปคำคำแต่เพียงผิวเผินบทศีลสังวรเราก็จะรู้ความสังวรในศีล ว่าเราจะควบคุมพฤติกรรมในชีวิตของเราอย่างไรจะทำให้ศีลนั้นยิ่งขึ้นเป็นอธิศีลเป็นอริยกันตศีลเป็นปาริสุทธิศีลจนกระทั่งถึงอเสขาศีลได้อย่างไรเราก็จะมีความที่รู้ชัดรู้แจ้งในศีลนั้นๆเข้าถึงเจตนารมณ์ของศีลเข้าใจวิธีการในการปฏิบัติศีลแล้วก็บรรลุถึงเป้าหมายของศีลนั้นๆตามระดับตามขั้นตอนอย่างแท้จริงเราจะมีบทแห่งการที่จะสำรวมอินทรีย์เรียนรู้สิ่งที่จะเป็นอายตนะที่เราได้ควบคุมไว้นะตั้งแต่อายตนะหยาบๆภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะต้องอ่านรู้ทุกอารมณ์ที่มาสัมผัสสัมพันธ์ว่ามันมีผลต่อเนื่องลงไปถึงจิตอย่างไรบ้างแม้อายตนะซึ่งเป็นเรื่องของมโนทวารเราก็จะต้องเปิดรับให้เต็มที่เป็นผู้มีความตื่นเต็มเรียนรู้สิ่งที่จะมาเกี่ยวข้องมาสัมพันธ์กับมันอยู่แม้ไม่ได้มีเหตุปัจจัยภายนอกมาสัมพันธ์แต่เหตุปัจจัยภายในจิตที่ยังหลงอยู่ในธรรมารมณ์หลงอยู่ในอารมณ์ต่างๆเคลิบเคลิ้มดื่มด่ำอยู่กับนิวรณ์ก็ต้องอ่านมันให้ชัดแล้วก็พยายามที่จะทำตนเองให้เพิกถอนออกมาจากความติดความเสพนั้นๆให้ได้เรื่องของนิวรณ์ต่างๆเมื่อเราได้ละจากขั้นหยาบๆที่เป็นกามเป็นพยาบาทมาได้แล้วเนี่ยจิตมันก็จะไปเข้าเคลียร์กับอารมณ์ที่เป็นภวะภพเป็นภวะตัณหาเสพอยู่ในอารมณ์ที่มันเคลิบเคลิ้มแล้วก็ทำให้เราไม่เป็นผู้ที่ตื่นอย่างเต็มที่เพราะว่ามันก็เป็นความเสพความติดอย่างนึงนั่นแหละแม้แต่เสพอารมณ์ที่มันรีลงไปอารมณ์ที่ไม่รับรู้ข้างนอกเป็นความมลังมาเลืองพร่าๆมัวมัวในจิตใจนั้นไม่ใช่อารมณ์ที่ควรใฝ่เสพเมื่อเราจะมาทำตนให้เป็นพุทธบุตรผู้มีความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเราก็ต้องปลุกจิตวิญญาณของเราให้เปิดทวารอย่างเต็มที่ไม่หรี่ไม่หลับลงไปเราก็จะมีการประมาณในอาหารต่างๆโภชเนมัตตัญญุตาก็ไม่ได้หมายความแต่เพียงอาหารหยาบจะต้องรู้จักอาหารที่ละเอียดขึ้นไปเป็นผัสสะอาหารเป็นมโนสัญเจตนาอาหารเป็นวิญญาณอาหารดังที่ได้เคยอธิบายไว้แล้วเมื่อวันก่อนจะต้องรู้ประมาณในอาหารที่จะทำให้จิตของเราเนี่ยเป็นจิตที่มีพลังเป็นจิตที่แข็งแรงไม่ใช่เป็นจิตวิญญาณที่ป่วยเป็นโรคขาดอาหารเผื่อยทำให้เหี่ยวเฉาซบเซาเฉื่อยเหนื่อยเป็นอัมพาตทางวิญญาณอย่างนั้นไม่เอาเราต้องรู้ว่าเราจะเติมอาหารให้แก่วิญญาณได้อย่างไรจะสร้างมโนสัญเจตนาอาหารได้อย่างไรจะเติมวิญญาณอาหารได้อย่างไรให้จิตของเรามีความแข็งแรงกระปรี้กระเปร่าแล้วก็มีความแคล่วคล่องเหมาะควรแก่การงานเราก็ต้องเรียนรู้อาหารที่ละเอียดมีโภชเนมัตตัญญุตาที่ลึกซึ้งเข้าไปจนถึงขั้นนามธรรมและที่สำคัญก็คือบทแห่งชาคริยานุโยคะการที่จะฝึกตนให้เป็นผู้ตื่นอยู่เสมอความตื่นนี่ไม่ได้หมายความแต่ตื่นลืมตาข้างนอกปุถุชนคนโลกเนี่ยแม้เขาจะลืมตาตื่นเดินเหินทำงานทำการอยู่ทั้งวันก็ยังชื่อว่าเป็นผู้หลับอยู่ชาคริยานุโยคะหมายถึงทำตาในให้ตื่นทำตาปัญญาทำตาธรรมะทำธรรมจักษุของเราเนี่ยให้ตื่นพลองอยู่เสมอด้วยการมองด้านในรู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันพฤติกรรมในชีวิตของเราให้ได้ทั่วทั่วเพราะฉะนั้นบทแห่งชาคริยานุโยคะนี่จึงเป็นบทที่เราจะต้องฝึกอยู่ตลอดเวลาไม่ได้หมายความว่าไปฝึกแต่เฉพาะตอนนอนต้องฝึกให้เป็นผู้ที่ตื่นอยู่เสมอตื่นทั้งนอกตื่นทั้งในข้างนอกเราก็รับรู้สัมผัสสัมพันธ์อยู่กับโลกเราก็มีความตื่นตัวในการที่จะพิจารณาอารมณ์ของจิตถ้าหากว่าเราไม่มีบทแห่งชาคริยานุโยคะอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยแม้จะมีข้อปฏิบัติอันเคร่งครัดอย่างไรเนี่ยมันก็ไม่ได้มีโยนิโสมนสิการที่จะอ่านรู้อารมณ์จิตสติปัฏฐานของเราก็ไม่เจริญขึ้นจะพิจารณามันก็ได้แค่กายเวทนาไอ้ขั้นที่จะถึงจิตในจิตถึงธรรมในธรรมอย่างลึกซึ้งมันก็ไม่เป็นไปเพราะฉะนั้นบทที่สำคัญเนี่ยคือบทแห่งชาคริยานุโยคะนี่เองเพราะหากว่าปราศจากความตื่นอยู่เสมอแล้วแม้เราจะมีศีลสังวรมีสำรวมอินทรีย์มีโภชเนมัตตัญญุตามันก็ได้แต่เพียงเปลือกนอกผิวเผินนะไม่ลึกซึ้งเข้าไปถึงจิตวิญญาณเบื้องในเพราะฉะนั้นการทำตนให้เป็นผู้ตื่นอยู่ก็คือการเพิ่มสมรรถนะแห่งความรู้เท่าทันตนเองให้ลึกซึ้งขึ้นนั่นเองเราจะต้องทำตนให้เป็นผู้ที่ไม่ถูกครอบงำด้วยนิวรณ์นิวรณ์ที่ยังครอบงำจิตวิญญาณของเราอยู่นั่นแสดงว่าเรายังไม่ตื่นจิตวิญญาณของเรายังมัวยังพร่าหรือว่ายังฟุ้งซ่านไปในที่อื่นไม่มีความสามารถในการที่จะ อ่านจิตอ่านอารมณ์ของตนเองได้อย่างชัดเจนแม้ตานอกจะตื่นโพลงอยู่มองเห็นอยู่แต่ก็ยังชื่อว่าเป็นผู้มืดผู้บอดยังไม่ได้ตื่นแท้เพราะฉะนั้นการที่จะฝึกฝนตนให้เป็นพุทธะเราก็จะต้องเรียนรู้ความที่จะก่อให้เกิดจิตแห่งความเป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้รู้อย่างชัดอย่างแจ้งไม่ใช่รู้ข้างนอกรู้ก็รู้ตนตื่นก็ตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะมองเห็นตนเองไม่ใช่ไปมองเห็นผู้อื่นเห็นตนเห็นตัวเห็นความยึดถือเห็นความผูกพันเห็นอุปทานจนกระทั่งเห็นอาสวะเห็นอนุสัยและล้างออกไปได้ด้วยปัญญาในที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเตือนตนแล้วก็พยายามในการที่จะปรับปรุงให้มากก็คืออย่าทำตนให้เป็นผู้ที่ยินดีในความหลับไม่เป็นผู้ที่ยินดีในความหรี่ลงไปอันเป็นอุปกิเลสอยู่ต้องพยายามที่จะฟื้นฟูแล้วก็พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความแวววัยกระฉับกระเฉงกระปรี้กระเปร่าอยู่เสมอคุณสมบัติของชีวิตที่ได้พัฒนาแล้วเนี่ยมันจะต้องพัฒนาจากความเฉื่อยมาสู่กรรมชีวิตชั้นต่ำยังมีความเฉื่อยมากถ้าสิ่งไม่มีชีวิตก็เฉื่อยเลยถ้าเป็นพวกแร่ธาตุต่างๆนี่มันไม่มีความเคลื่อนไหวไม่มีกรรมมีแต่ความเฉื่อยคงตัวอยู่ในตัวของมันอย่างเดียวพัฒนาขึ้นมาเป็นต้นไม้เป็นพืชก็มีความเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นแต่ก็ยังเฉื่อยมากอยู่แม้ขึ้นมาเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยังไม่มีความที่จะควบคุมพฤติกรรมแห่งชีวิตของตนเองได้พฤติกรรมของชีวิตก็ถูกครอบงำด้วยอำนาจของสัญชาตญาณเพราะฉะนั้นเป็นมนุษย์นี่เราต้องเข้าใจว่าเราจะมาพัฒนาตนเองให้เจริญขึ้นในทางด้านคุณธรรมเนี่ยไม่ใช่ทำตนให้เป็นผู้เฉื่อยชาความเฉื่อยชาเป็นคุณสมบัติของชีวิตที่ยังด้อยพัฒนาอยู่ยังไม่เจริญยังเป็นกุศีตะเป็นโกสัจฉะยังไม่ใช่ความเป็นผู้ที่มีความแคล้วคล่องยังไม่มีจิตที่เหมาะควรแก่การงานยังไม่มีสมาหิตังจิตตังอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้เข้าใจในจุดที่ควรทำความสำคัญอย่างนี้ดังนั้นแล้วเราก็จะไม่ได้เกิดความเจริญในธรรมอย่างแท้จริงจะต้องทำตนให้เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นมีการปรารภความเพียรในการที่จะอ่านจิตรู้อารมณ์ของเราเพิ่มพูนขึ้นอยู่เราก็จะเป็นผู้ที่ไม่หยุดอยู่ในกุศลธรรมเราเห็นความเจริญก้าวหน้าของชีวิตภายในของเราอยู่เสมอเนี่ยชีวิตการปฏิบัติธรรมของเราจึงจะไม่มีความที่น่าเบื่อหน่ายที่ปฏิบัติธรรมกันไปเฉยๆเนื่อยๆแล้วไม่เอาจริงเอาจังเนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่ได้ตรวจดูแล้วก็พัฒนาชีวิตด้านในอย่างแท้จริงมีความคิดมีความอ่านก็ปล่อยให้มันฟุ้งเลื่อนลอยไปอยู่ข้างนอกไม่เอามาจับมาอ่านมาพิจารณาดูตัวเองรู้มากเรียนมากไปก็ได้แต่เพียงเป็นบุคคลกระจอกอยู่ทรงจำธรรมะไว้ได้ก็มากสาธยายธรรมก็ได้มากอะไรต่ออะไรเนี่ยเยอะแยะเต็มไปด้วยความรู้มากด้วยปริยัติมากด้วยบัญญัติมากด้วยการสาธยายมากด้วยการขบคิดพิจารณาแต่มรรคผลไม่เจริญขึ้นมรรคผลก็จมปลักดักดานอยู่เท่าเก่าเป็นปทปรมาบุคคลแล้วก็ทำตนให้เป็นคนเหี่ยวเฉาไม่มีความกระปรี้กระเปร่าเป็นบุคคลที่ไม่ควรแก่การที่จะเป็นแบบอย่างนี้เราก็ต้องพยายามดูตนเองปรับปรุงตนเองแม้อินทรีย์พละเรายังอ่อนเรายังไม่มีกำลังในการที่จะยกจิตให้มันสูงขึ้นเนี่ยแต่องค์แห่งความเพียรเป็นจุดสำคัญที่เราจะต้องทำความเพียรต้องเตือนตนว่าวันคืนที่ล่วงเลยไปมันก็กลืนกินชีวิตเราไปอยู่ทุกวันเราจะไม่ปล่อยให้การเวลามันกลืนกินชีวิตเราไปเปล่าเราจะต้องพยายามเสริมสร้างภาวะแห่งความเป็นพุทธะให้มีความเจริญมีความเติบโตมีความทรงแห่งที่จะไม่ทำให้มันตกร่วงลงไปจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราก็จะต้องพยายามเพิ่มพูนให้มันยิ่งขึ้นอยู่เสมอเราก็จึงเป็นผู้ที่ได้ดำเนินบทบาทแห่งจารณะไปได้อย่างแท้จริงเราจะมีศรัทธามีหิริโอตตัปปะมีพหุสัจจะที่บริบูรณ์ขึ้นมีวิริยะสติปัญญาที่แข็งแรงขึ้นและเราก็จะมีการเพ่งเผากิเลสจนกระทั่งได้มีอายตนะที่ละเอียดละออมีจิตที่เป็นฌานมีความแข็งแรงอันเป็นฐานอันที่จะไต่เต้าไปสู่วิมุตติสู่ความหลุดพ้นได้อย่างสนิทจริงเพราะฉะนั้นจุดที่ควรทำความสำคัญแล้วก็เน้นย้ำกันอยู่เนี่ยก็เป็นจุดที่เราจะต้องปลุกจิตตัวเองนั่นแหละนะให้เป็นผู้ตื่นเป็นลูกพระพุทธเจ้าปฏิญาณตนว่าเป็นพุทธบุตรแล้วก็ยังมาหลงยินดีในความหรี่ความหลับนั้นไม่ได้เรื่องอะไรเท่ากับว่าเราเป็นผู้ที่ตระบัดสัตว์ต่อตัวเองเป็นผู้ที่หลอกลวงตนเองอยู่ไม่เอา วิถีทางใดที่จะปลูกจิตตนให้เป็นผู้ที่กระปรี้กระเปร่าขึ้นมาเนี่ยเราต้องฝึกใหม่ๆอาจจะยากต้องต่อสู้ต้องดิ้นรนแต่เราก็ต้องไม่ท้อถอยในการที่จะทำมันให้ยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะได้เห็นอานิสงส์แห่งการเป็นผู้ตื่นอยู่ว่าชีวิตของเราได้พัฒนาวันคืนที่ล่วงเลยไปเราก็ได้พบกับความเจริญในทางธรรมอยู่เสมอแม้ชีวิตประจำวันมันจะดำเนินไปอย่างซ้ำซากแต่ชีวิตด้านในของเรามีความใหม่อยู่เสมอเราได้พบกับสภาวะธรรมที่เจริญขึ้นพบกับสภาวะจิตที่เราได้ปรับเปลี่ยนมีความผ่องใสมีความแวววายมีความขาวรอบสนิทเนียนยิ่งขึ้นเนี่ยสิ่งนี้เท่านั้นที่จะชุบชูพลังแห่งการปฏิบัติธรรมของเราให้รุดหน้าไปนะไม่เช่นนั้นแล้วมันก็ไม่เจริญนะก็อยู่แค่นั้นนานวันเข้ามาได้โอกาสมันก็จะลากคอให้เวียนกลับไปสู่โลกีวิสัยอีกอย่างเคยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำตัวให้เป็นผู้ที่ไม่ประมาทแม้โทษภัยอันมีประมาณน้อยนะไม่หยุดอยู่ในกุศลธรรมแล้วเราก็จะได้บำเพ็ญประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ดำเนินควบคู่กันไปได้อย่างพรั่งพร้อมงานศาสนาในการที่จะช่วยกันเข็นกงล้อธรรมจักรเราก็ทำไปพร้อมกันนั้นเราก็ได้มีการฝึกฝนรู้เท่าทันตนเองปรับปรุงตนเองพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้มีความตื่นมีความเบิกบานแจ่มใสยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด โอ้โลกนี้ไม่มีอะไรมองอย่างอัปรีก็แสนจะมีอะไรยิ่งมองหลายทีก็ยิ่งเกิดความเซ็งความเจ๊งความร้อนจี๋ขึ้นขี่ที่บนหัวใจยิ่งมองหลายทางยิ่งเกิดความอ้างว้างมาผ่าที่กลางหัวใจยิ่งมองไม่ทะลุหนังหมาหนังควายหนังคนก็จะร้องว่ากูจะทนกับเขาไปได้อย่างไรยิ่งมองไม่ทะลุโลกก็ยิ่งไม่พ้นความโศกที่อยู่บนความสบายโอ้โลกนี้ไม่มีอะไรถ้ามองอย่างปราดเมธีไม่เห็นจะมีอะไรถ้ามองหลายทีก็ยิ่งเกิดความดียิ่งดีดีดีขึ้นขี่ที่บนหัวใจถ้ามองหลายทางก็ยิ่งเกิดแสงสว่างมาผ่าที่กลางหัวใจถ้ามองได้ทะลุหนังหมาหนังควายหนังคนก็จะร้องว่ากูไม่ต้องทนก็แสนสบายถ้ามองได้ทะลุโลกก็ยิ่งพ้นสิ้นความโศกที่ยิ่งกว่าความสบาย